Krol met het NOS-journaal. Westerse inlichtingendiensten en opsporingsdiensten hebben informatie naar de pers gelekt over het onderzoek naar de aanslagen op de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee vorig jaar. Daaruit blijkt dat nog altijd niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de aanslagen, maar dat er een spoor leidt naar Oekraïne. Onder meer de New York Times bericht dat de aanslagen op de gasleidingen kunnen zijn gepleegd door een pro-Oekraïnse groep uit protest tegen Rusland en president Poetin. Oekraïne ontkent elke betrokkenheid. In de Tweede Kamer is een emotioneel debat gehouden over de toeslagenaffaire. Kamerleden van links tot rechts spraken opnieuw hun ongenoegen uit over het veel te lang uitblijven van een oplossing voor de gedupeerde ouders. De hersteloperatie is verzand in interne regels en procedures. SP-Kamerlid Leijten zei dat gezinnen al 3 jaar gevangen zitten. CDA-Kamerlid Van Dijk had het over een nachtmerrie en zei dat staatssecretaris De Vries meer leiderschap moet tonen. Die erkende opnieuw dat alles absoluut te lang duurt, maar zei dat ambtenaren hun stinkende best doen. Ze wilde geen datum noemen waarop ze denkt dat alle getroffen ouders zijn geholpen. De borg voor huurhuizen wordt aan banden gelegd. De Tweede Kamer stemt in met een plan van Denk, waardoor verhuurders maximaal 2 keer de kale maandhuur mogen vragen als borg. Dat was nog niet wettelijk geregeld. Tot nu toe moesten mensen die de borg te hoog vinden naar de rechter. Als huurders weer vertrekken, moeten ze de borg binnen 2 weken terugkrijgen. En AZ heeft zijn eerste wedstrijd tegen Lazio in de achtste finales van de Conference League gewonnen. In Rome werd het 1-2 door doelpunten van Pavlidis en Kerkes. De return in Alkmaar is volgende week donderdag. Het weer, het kan glad zijn door bevriezing. En vannacht gaat het in Limburg en Brabant sneeuwen. Het KNMI heeft daarom code oranje afgekondigd en waarschuwt voor een zware ochtendspits. Vanmiddag is de gladheid voorbij, dan droog, af en toe zon en het wordt 1 graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Vermeer is hot. In het Rijksmuseum zijn op dit moment 28 werken te zien van de 35 die hij gemaakt heeft. Nooit eerder waren er zoveel te zien bij elkaar. Maar wat weten we nou eigenlijk echt over Johannes Vermeer? De Nacht van EO. Met Shino Numansen. Honderdduizenden mensen kijken iedere week naar het programma De Nieuwe Vermeer, waarin de technieken van de meester tot op detail besproken worden. Ook onze gast van vanavond is groot fan van het Delftse schilder. Aarts Aarsbergen schreef het boek over het raadsel van Vermeer. Welkom. Dankjewel. Fijn dat u er bent. Leuk, ja. U heeft het boek geschreven over Vermeer. En waarom is deze schilder voor u zo bijzonder? Ja, nou ja, omdat ik het werk heel mooi vind, heel simpel. En dat is eigenlijk heel vroeg begonnen. Toen ik scholier was, toen liep ik wel eens thuis een beetje met te vervelen. En toen had mijn stiefvader had een enorme grote boekenkast met heel veel moderne literatuur, maar ook met prachtige fotoboeken. Kunstboeken. En daar stond een boek van Vermeer bij, van Arie Bob Jansen. Een heel oud boek was het, maar dat vond ik zo fantastisch. Want dat was ook een heel mooi boek, want het was met zwart-wit. Maar de kleurplaten die werden toen nog los ingeplakt. Dat was omdat ze nog niet zo goed kleuren konden doen. Het was heel lang, het was in de jaren 70. Hoe oud was u toen? Een scholier, denk ik 14, 15 jaar, zoiets. En toen is het eigenlijk wel begonnen, want ik vond een paar van die schilderijen zo fantastisch, vooral door die kleuren. Vooral geel en blauw is wat mij daarvan bij is gebleven. En toen moest ik voor kunstgeschiedenis moest ik een scriptie schrijven. Dat heb ik hem genomen en dat boek gebruikt. Mm. En daarom ben ik altijd blijven volgen. En toen in 1995, of 96 was dat, had je de grote Vermeer tentoonstelling in het Mauritshuis. En toen was ik ook zo onder de indruk van het werk. En toen werkte bij National Geographic. Dat was mijn baan. Ik was hoofdredacteur daar. Toen hadden we een nieuw blad. Het heette National Geographic Historia. En toen heb ik de kans gegrepen om te denken, nou ga eens een verhaal over maken. En toen heb ik een reportage over gemaakt. En toen ben ik gestopt met werken. Ben ik gepensioneerd geraakt. Ben ik boeken gaan schrijven. Toen heb ik een vorig boek geschreven. Heb ik een hoofdstuk aan Vermeer besteed. En toen dacht ik, nou, waar ga ik all the way? Nou, maak er een boek van. Want als ik een onderwerp interessant vind, dan wil ik eigenlijk over schrijven. Dat is een beetje mijn... Passie. Ja. Ik heb het boek ook wel echt geschreven als een liefhebber. En niet als een wetenschapper. Maar ik wil weten, het boek is gemaakt eigenlijk voor mezelf. Ik wil meer van Vermeer weten om zijn schilderijen beter te begrijpen en zijn tijd. En ik heb geen kunsthistorische achtergrond. Ik ben een gewone historicus. Dus ik vond het leuk om dat uit te zoeken. Fijn. Nou, vandaag gaat u ons vertellen wat meer over Vermeer. En hopelijk krijgen wij dan een beter beeld van wie hij nou was en wat zijn werken waren. Ik wil een klein beetje in de geschiedenis duiken en ontrafelen wat zijn leven nou eigenlijk was. Hij werd in 1632 geboren in Delft. Kunt u omschrijven hoe die stad er toen uitzag? Nou, dat was een best wel belangrijke stad, want Delft is natuurlijk maar een kleine plaats. Maar het was toen al een stad, ik meen al iets van 20.000 inwoners. En dat was in die tijd best veel. Het was ook een vestingstad en je had het Prinsenhof daar. En Willem van Oranje had daar ook geresideerd, was voor de tijd van Vermeer. Maar het was best een belangrijk stadje. Of een stad, moet je zeggen, maar natuurlijk wel heel klein. Ja. En dus het was een belangrijke stad in Holland, om het zo te zeggen. Want waar stond die stad bekend om, bijvoorbeeld? Nou, ze hadden bier, hadden ze bijvoorbeeld, en plateelbakkers. Zeg maar de Delfts Blauw, hè, dus dat aardewerk. Plateel is aardewerk. Dat is toen eigenlijk ook in de 17e eeuw enorm opgekomen. Daar, veel mensen waren daar in werkzaam, want dat waren arbeiders die werkten in de aardewerkindustrie. En bierbrouwerijen, dat zei ik al, daar waren ze ook beroemd om. Omdat het water daar schoon water was om goed bier te brouwen. Want dat was de drank die mensen dronken. Ze dronken geen melk of water, maar bier. Echt? Ja. Okay. Nee. Grappig. En in wat voor een gezin kwam hij terecht? Nou, dat is maar een klein gezin. Zijn ouders die trouwden best op wat latere leeftijd. Zijn vader was, zoals het heet, een kaffawerker. Was ook een textielarbeider. Een kaffa wever heet dat. En kaffa is een soort, dat is een soort gebloemd fluweel. We kennen het nu niet meer, maar dat is een oude stof. En dat was ook wel een beetje artistiek. Want hij kon ook wel patronen tekenen, zeg maar. En zijn moeder was huisvrouw, dat was in die tijd. Maar zijn vader is later een herberg begonnen. En werd die kunsthandelaar. Dus zo kwam Vermeer. En Vermeer hij had een zus, een oudere zus. Ik weet niet precies hoeveel ouder. En hij was eigenlijk een klein gezin, terwijl hij zelf een heel groot gezin had. Ja, dus kunst zat eigenlijk al wel echt in zijn familie ook? Ja, dat zat echt in zijn familie. Want zijn vader was kunsthandelaar, dus die kende ook heel veel schilders. Want die schilders die kwamen in zijn herberg. Het was vrij gebruikelijk dat je je werk en zaken deed in die herberg. Dus hij zal wel in een artistiek milieu zijn opgegroeid. En toen ook al mensen hebben leren kennen. En was het ook een religieus gezin? Nou ja, dat is lastig te bepalen. Ze waren protestant, maar dat waren de meeste mensen in de republiek. Hè, want we waren toen een republiek. Daar kan je over twisten. Maar hij was waarschijnlijk geen lidmaat van de gereformeerde kerk. Dus hij ging, zoals de meeste mensen, wel naar de kerk. Maar hij was niet een uitgesproken bekende. Hij behoorde niet tot de inner circle van de kerk, om het zo te zeggen. Dus wat betekende dat dan voor hun dagelijks leven? Niet veel dan? Nou, ik denk dat ze zondags naar de kerk gingen. En dat als je dood ging, dan werd je begraven in de kerk. Ik bedoel, een beetje als bij ons ook wel. Ja, bij ons nu wel veel minder. Maar in mijn jeugd was het vaker zo dat mensen niet heel kerks waren, maar toch wel naar de kerk gingen. Ja. En ik denk dat het bij hen ook een beetje zo was. Maar ja, we kunnen heel veel over meer vertellen, maar we weten weinig. Hè. Die weten we echt niet zo heel veel van. Behalve dan dat hij natuurlijk met een katholieke vrouw getrouwd is. Ja. En die komt wel uit echt een heel katholiek nest. Oké. En hoe zaten ze er financieel bij? Nou, het was een lage middenstand, om het zo te zeggen. Dus zijn vader had eerst een herberg, die heette de Vliegende Vos. En toen later heeft hij voor veel geld een grotere herberg gekocht. Maar het ging eigenlijk een beetje zijn financiële krachten boven. Maar het was wel een man die probeerde om hoger op te komen. Hij kwam zeg maar uit de lage middenklasse, maar hij was textielarbeider. Maar hij heeft toch geprobeerd om een iets welstandiger leven te leiden. En in die wereld is Vermeer opgegroeid. Dus het was niet een vooraanstaande familie. En ik las dat zijn oom valse munter was. Wat doe je dan precies? Wat houdt dat in? Dan maak je vals geld. Oké, letterlijk. En in die tijd had je heel veel munten. En muntstelsel, natuurlijk niet de euro en dat soort dingen. Dus hij was ingehuurd door... Hij was waarschijnlijk metaalwerker. Hij kwam uit Antwerpen. Het was een beetje een ruige man, een vreemde man die de mazen van de wet zocht. En op een gegeven moment is hij daarin verzeild geraakt met zijn zoon, geloof ik. En dat is altijd nog niet helemaal opgehelderde zaak, maar hij is wel voor vastgezeten. En zijn zoon is het voor mij ook. Dus dat was... En wat betekende dat dan voor het imago van de familie Vermeer? het zal er niet aan bij hebben gedragen. Maar het is niet bekend of dat iets, mij niet bekend en het andere ook denk ik niet, of dat nou zijn status heel erg bepaald heeft. Er zijn wel mensen die daar heel veel van maken. Want zijn vader was ook nog eens bij een vechtpartijtje betrokken. Maar de vader van Johannes Vermeer. Ja, de vader van Vermeer zelf. Ja, Johannes. Ja. Maar dat was ook niet heel... niet dat iedereen nou altijd met elkaar vocht. Maar dat stelde ook niet zo heel veel voor. Er werd gauw mes getrokken. Dat was normaal in die tijd. Nou, normaal wil ik nou niet zeggen. Maar het was nou ook weer niet zo dat hij nou extreem gewelddadig was. Nee, oké. En wat weten we nog meer over de jonge Vermeer? Hoe was hij als... Nou, mens. Eigenlijk weten we er niks van. Wat we van Vermeer weten is... Het zit in documenten, dat zijn vaak juridische documenten. En van de tijd die geboren is, want dat is wel vastgesteld. Eigenlijk wanneer hij gedoopt is, want zijn geboortedatum weten we ook niet. Want de doop was belangrijker dan de geboortedatum. Mm. Totdat hij zich had inschreef bij de Sint-Lucas schilder. Dus toen hij echt schilder werd. Weten we niks. Behalve dan een beetje van zijn vader en van zijn oom. Maar... hij heeft waarschijnlijk op een schooltje ergens in de buurt gezeten. Delft was klein en daar zal hij de eerste beginselen van het schilderen of van tekenen misschien geleerd hebben. Maar we weten echt heel weinig van om daar iets zinnigs over te zeggen. Oké. Zijn het dus eigenlijk dan aannames die we doen? Of? Ja, de biografie van Vermeer, heeft ooit iemand geschreven, bestaat vooral uit aannames. Het enige wat we weten zijn die schilderijen. Maar daar kan je ook nog over twisten, want het Rijksmuseum heeft er 28, maar heeft er drie van, waarvan de deskundigen het niet eens zijn of dat het wel echt een Vermeer is. Ja, daar gaan we het later meer over hebben. Ja, maar dat is ook wel een punt. En dat is wat we van hem over hebben. En een aantal dingen in het Delfts archief, zeg maar. En misschien ook wat bij de kerk, maar dat is echt heel weinig. Dus we weten heel wel niet veel van wat voor man het was. En dat blijft toch blijft een raadsel daar. Grote mysterie, ja. En weten we wel wat over zijn liefdesleven? Nou ja, nee, niet aan detail, maar hij is natuurlijk getrouwd met Catharina Bolnes. Dat was wel bijzonder, dat is een katholieke vrouw. In een heel katholiek nest. Want waarom was dat bijzonder? Omdat hij protestant was in die tijd was dat... natuurlijk, de Nederlandse opstand was ook gedeeltelijk een godsdienststrijd. En het is eigenlijk verbazingwekkend, maar het schijnt... Wij denken nu allemaal dat katholieken en protestanten echt niks met elkaar te maken willen. Maar dat valt dus wel mee. Hmm. Maar hij woonde, die vrouw waar hij mee getrouwd is, die woonde wel in de Papenhoek. Dus in een katholieke wijkje, want het is allemaal heel klein. En zij is heel erg katholiek opgevoed, want haar moeder was echt heel erg katholiek. Die had veel contacten met de Jezuïeten. Maar hij is toch met haar getrouwd uiteindelijk. En we weten ook niet of hij nou zich bekeerd heeft. Of dat is wel wat vaak verondersteld wordt. Maar of hij nou heel daar wordt ook verschillend over gedacht. Of hij nou heel katholiek was geworden. Of dat hij. Ik denk eigenlijk een beetje, want het was ook toch een beetje een buitenstaande. Dat hij dat allemaal een beetje aan zich voorbij liet gaan. Maar hoe hebben ze elkaar bijvoorbeeld leren kennen? Dat weten we niet. Want nee? Dat weten we niet. Want. Kijk, Delft is heel klein, nog steeds, maar toen zeker. Dus je kan elkaar op straat tegenkomen, dan is er wel standsverschil. Want zij was duidelijk, zij kwam wel uit een rijk, vermogend gezin. En er is ook wel gesuggereerd dat Vermeer, want het is ook onduidelijk, ik weet niet of je daar nog over gaat vragen, maar waar hij zijn opleiding precies heeft gehad. Nou, een van de ideeën is dat het in Utrecht zou kunnen zijn. Ja. Bij Leonard Bramer. En die was een katholieke schilder. En het zou kunnen zijn dat als hij daar les had, dat hij dan misschien Catharina Bolnes tegenkomt. Ja. Maar we weten het niet. Nee. Misschien hebben ze elkaar gewoon de ogen gekruist en gedacht, goh, wat... Dus ik denk dat ze een goed huwelijksleven hadden, want zij is eigenlijk voortdurend zwanger geweest en heeft 14 kinderen. 14 kinderen? 14 kinderen. Zo. Ja, sommigen zeggen 15, want ook dat weten we niet precies. Ja. Maar wat we wel weten is dat hij bij zijn schoonmoeder woonde. Ja, hij woonde inderdaad bij zijn schoonmoeder, dat klopt. Ja. En waarom was dat? Is dat gebruikelijk in die tijd? Dat is helemaal niet gebruikelijk, dus dat is bijzonder. En het was natuurlijk een katholiek gezin. En dat weten we ook niet. Ja, ik moet heel vaak zeggen dat we het niet weten, hoor. Dat spijt me. Maar waarom ze dat... Dat weten we niet. Nee, het is wel heel handig geweest, want hij had natuurlijk daardoor... Kon hij zich aan de kunst wijden, om maar zo te zeggen. Want hij heeft ook niet zoveel geschilderd. Dus ja, hij heeft wel geprofiteerd van de portemonnee. Niet al te lelijk bedoel ik dat, maar het is wel zo van het geld van zijn schoonmoeder. En uiteindelijk heeft hij ook een hele goede relatie met die schoonmoeder gehad. Want aan het eind van zijn leven heeft hij ook haar zakelijke belangen vertegenwoordigd. En dat doe je niet als je niks... er wordt wel eens gesuggereerd omdat zij katholiek is, dat er frictie tussen die twee was. Maar dat denk ik niet zo erg. Nee. Mm. Nee, oké. Okay. En zijn kinderen, u vertelde al dat hij 14, misschien zelfs 15 kinderen heeft. Weten we daar meer over? Wat voor kinderen dat waren? Wie ze waren? Nee, daar weten we eigenlijk heel weinig over. Want we weten van de meeste de namen niet eens. Ze hebben vaak wel katholieke namen. De eerste was Maria, dat is zelfs een dochter. En toen kwam Elisabeth. En nou, ooit is een Ignatius geweest. En een van zijn kinderen is later wel, of van zijn kleinkinderen is ooit priester geworden. Dus die zijn wel erg katholiek opgevoed, dat kan je wel zeggen. Ze zijn wel echt in de katholieke sfeer opgevoed. Maar daar is ook niet veel over bekend. En daar zal ook niet veel over bekend worden, denk ik ooit nog. U vertelde net al kort over zijn opleiding. Ja. Hij begon volgens mij al wel heel vroeg met schilderen. Nou, ja, dat deed iedereen eigenlijk wel. Hè? Normaal is het zo, als je schilder wilde worden, dan ging je bij een meester. En er was iemand die een meesterstuk had afgeleverd en die lid was van een gilde. Ging je in dienst, zeg maar. Als gezel ging je het vak leren. Nou, dat is niet bekend van Vermeer, dat hij dat gedaan heeft. En hij is, toen hij zich inschreef, want je moest betalen, toen hij zich inschreef in het gilde, moest hij een prijs betalen die niet gold voor iemand die was opgeleid. He, want als je meer dan 2 jaar door een Delftse meester was opgeleid, dan moest je een laag bedrag betalen. Maar hij betaalde een hoog bedrag. Dus waarom hij precies toch is toegelaten? Want hij, dus in ieder geval heeft hij niet zijn hele opleiding in Delft gedaan. En waar hij dan wel heeft gedaan, weten we ook niet. En er zijn mensen, en ik denk dat meest aannemelijk is, dat hij het toch zichzelf geleerd heeft. Of zelf, nou ja, zijn vader was dus, zat in een artistiek milieu. Daar kwamen schilders over de vloer. Dat is bij meer schilders gebeurd. Dat misschien zijn vader vroeg van, joh, wil je mijn zoon een paar lessen geven, dan mag je een nacht hier slapen. Een beetje een informele opleiding waarschijnlijk heeft hij gehad. En dat is wel weer bijzonder, want hij heeft zowel is hij geen gezel geweest, als heeft hij geen gezellen gehad. En Rembrandt had heel veel gezellen. En daardoor is het werk van Rembrandt ook veel bekender geworden. Ja. Toch lees ik online best wel veel aannames, kan ik het wel noemen, van mensen die beweren van, ik denk dat het wel realistisch gezien, dat hij toch wel in de leer was bij een meester. Maar daar bent u het dan niet mee eens. Nou ja, niet mee eens. Ik kan het allemaal ook niet bewijzen. Maar, het zijn allemaal speculaties. Het zijn allemaal aannames. En de een zegt, hij is in Amsterdam opgeleid. Want hij heeft in het begin van zijn carrière schilderde hij een beetje Italiaans-achtige werken. Nou, in Amsterdam waren er schilders die dat deden. Dus daar kon hij het gezien hebben. Zijn vader was in Amsterdam opgeleid. Dus misschien dat hij daar naar Amsterdam is gegaan. Nou, de andere these is dat hij dan in Utrecht is opgeleid. En dat kan ook, hij kan ook in Delft zijn opgeleid. Maar ja, het feit dat hij dus niet die hele opleiding gedaan heeft in Delft, ja, dat maakt het allemaal lastig. Dus we weten het niet echt precies. Maar is het ook niet heel onrealistisch om dan te zeggen van, hij heeft het echt allemaal zelf geleerd? Nou, niet zelf geleerd, maar hij heeft het misschien informeel geleerd van mensen die langskwamen, zeg maar. Het is niet zo dat hij de kwast heeft gepakt en ineens wist hoe het moest. Maar als je natuurlijk van jongs af aan tussen schilders verkeert, dan kijk je misschien eens mee en dan vertellen ze je eens wat. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. En hij heeft ook later wel met Karel Fabricius, dat was ook een schilder. Een beroemde schilder uit Delft, maar die was zo kort maar lid van dat Sint-Lucas-schilder. Die kan hem niet hebben opgeleid, maar daar kan hij wel van hebben geleerd. Ik bedoel, je kan Want is dat bijvoorbeeld te zien in zijn werken ook? Dat kan je wel in zijn werken zien, ja. Als je de puttetje ziet, ik weet niet of je dat kent, maar dat is een vrij beroemd schilderij. Een heel klein schilderijtje van een puttetje. Ja, en het perspectief en de manier waarop Fabrice werkt is wel kan je herkennen. Maar ja, ik denk dat het meer collega's waren. Hetzelfde geldt voor Pieter de Hoog. Die was bekend om zijn doorkijkjes. Nou, Vermeer had ook veel doorkijkjes. En ze keken naar elkaars werk. Het is niet zo dat het beeld bestond vroeger van Vermeer. Die zat daar op zijn werkkamer, zijn atelier. En die ontmoette niemand. Hij heeft weinig schilderijen gemaakt. Hij had heel veel tijd om andere dingen te doen. Dus ook naar ander werk te kijken, denk ik. En andere mensen te ontmoeten. We gaan er straks meer over vertellen. Want we hebben ook muziek uitgekozen voor vannacht. Ja. U bent vannacht namelijk de DJ. Oh, ja. En het eerste nummer wat u gekozen heeft is het nummer van Bob Dylan, Just Like a Woman. Waarom heeft u die gekozen? Nou, daar heb ik eerlijk gezegd niet. Daar was ik al bang voor toen ik hier naartoe reed. Ik dacht, god, moet ik dat allemaal uitleggen? Ik heb een playlist, gewoon zoals dat moet. En daar staan de nummers op die ik mooi vind. En daar heb ik gewoon een paar uitgekozen. En ik vind zeker de jonge Bob Dylan vind ik fantastisch. En dit vind ik een heel mooi nummer. Ik heb er verder niet hele speciale. Ja, het doet me denken aan mijn jeugd toen ik studeerde. Maar ik heb er geen hele bijzondere reden voor. Nee, dan gaan we nu luisteren naar Bob Dylan met Just Like a Woman. baby's got new clothes. But lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, yeah, she does. She makes love just like a woman. Yes, yeah, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ache just like a woman. But you break just like a little girl. Dit was Bob Dylan met Just Like a Woman. Shino Numansen. De nacht van EO. De schilderijen van Vermeer zijn ontzettend populair. Ook onze gast van vanavond is groot fan. Aart Aarsbergen, historicus en schrijver van het boek Het Raadsel van Vermeer, vertelt ons vannacht over deze bijzondere kunstenaar. Aart, onder welke genre kunnen we de werken van Vermeer scharen? Dat heet genre tafereelen. Dat zijn afbeeldingen van het. Nou, hij heeft diverse. Hij is eigenlijk begonnen met historische schilderingen, zoals dat heet. En dat zijn dan mythologische of christelijke schilderijen. En toen later is die overgaan op de genrekunst. En dat was ook omdat dat in de mode was op dat moment. Want de Republiek was een nogal welvarende welvaart land. En veel mensen wilden kunst aan de muur. Dat was in de mode. En hij is toen die genreschilderingen gaan maken. En dat zijn eigenlijk een beetje interieurs van rijkere mensen. Meestal vrouwen, deed hij dan. Maar mooie, rijke interieurs waar mensen zich graag aan laven, om maar zo te zeggen. Want wat zijn typische kenmerken van dit genre? Nou, dat het inderdaad een aantal, meestal mensen in een betere stand, die zich vermaken met muziek maken, met brieven schrijven, met lezen en dat soort zaken. Dus het is eigenlijk de vrije tijd van rijke mensen, om maar zo te zeggen. Want die mensen ook veel rijker dan Vermeer zelf was. Hij schilderde niet zijn eigen huis, maar hij maakte het mooier. En mensen vonden, en het had vaak een boodschap. De schilderijen waren dan, zoals ze noemen, ter lering en de vermaak. Er zit altijd een beetje suspense in, er zit iets mysterieus in. En daar kan je heel diep in gaan. En dan kan je zeggen, dat heeft allemaal. Die schilderijen zijn een beetje als wij kijken naar soaps en dat soort dingen. Het is een leuker leven. Hè? Het is wat spannender. Het zijn dingen die je eigenlijk zelf niet doet en eigenlijk ook niet mag doen. Dus dat is dan de lering. Hè? Je moet niet scheiden en dat soort zaken. En je moet niet vreemd gaan. Maar het is wel mooi om naar te kijken en leuk om te zien. Ja. En zo zijn die schilderijen eigenlijk ook een beetje. Ze hebben een dubbele boodschap vaak. En er zijn vaak verwijzingen naar hofmakerij en seksualiteit. En daar is een aantal jaar geleden is daar heel erg veel onderzoek naar gedaan. En is daar ook heeft zich daarop gefocust. En daar wordt naar mijn idee soms ook wel een beetje te veel geïnterpreteerd. Want we weten eigenlijk niet precies wat die schilderijen eigenlijk betekenen. Want ze lijken realistisch, maar dat zijn ze niet. Hij schildert een wereld die niet bestaat. Een soort ideale wereld. Of een andere wereld in ieder geval dan de werkelijkheid. En waren er dan ook speciale opdrachtgevers? Ja, hij had, dat is ook bij Vermeer anders dan bij heel veel andere schilders, is dat hij meest schilderijen voor één echtpaar heeft geschilderd. En dat is Pieter van Ruiven en Maria de Knuit. Want hoeveel schilderijen hebben we het dan over? Nou, dat weten we niet, maar de schattingen van de deskundige is tussen de 43 en de 60 schilderijen die hij geschilderd heeft. Anders zeggen, het zal omstreeks de 50 zijn. Maar hij heeft niet veel geschilderd, dat sowieso niet. Ja. We weten nu dat er 35, sommigen zeggen 37 zijn. Er zijn er nog 5 of 6 onbekend. Die zijn wel genoemd in de catalogie. Maar die zijn er niet meer. Die kunnen nog opkomen, dat zou kunnen. Maar die kans is niet zo groot. Dus hij schilderde weinig. En hoe verliep dan zo'n proces? Want dan komt dan een opdrachtgever bij hem terecht? Of benadert hij zelf deze mensen? Nou, dat weten we ook niet precies. Maar ik kijk, met dat echtpaar wat ik net noemde, daar had hij wel een bijzondere band mee. Want die leende hem geld. En die vrouw die nam zelfs hem op in zijn testament. En het was ook wel bijzonder over katholiek en protestant. Die vrouw was heel erg protestant, was wel lid van de gereformeerde kerk. En Vermeer was natuurlijk een katholieke, in ieder geval uit een katholiek milieu komende schilder. En ze hebben toen een contract opgesteld dat als zij zou overlijden, zou 500 gulden, dat was echt heel veel toen, zou naar hem gaan, maar niet naar zijn erfgenamen. Mm. Want zijn kinderen en zijn vrouw waren natuurlijk wel katholiek. Dus daar zat wel een soort spanning. Ja. Maar ja, die Van Ruiven en de Knuit, die zullen ook zeker invloed hebben gehad op de keuze van onderwerpen. Want ja, kijk, 20 schilderijen die wij nu kennen, die waren in hun bezit. Dus ja, hoe dat dan precies gaat, weet je niet. Maar zij zullen zeker invloed hebben gehad op wat zij mooi vinden. Want er zijn een aantal schilderijen die niet door Van Ruiven en de Knuit gekocht zijn. Bijvoorbeeld de liefdesbrief in het Rijksmuseum. En die is veel explicieter. Daar gaat het echt om een liefdesbrief. Vermeer die laat heel veel in het midden. Dat hoort bij de genrekunst, maar dat had hij nog extra. Hij liet eigenlijk nooit achter van zijn tong zien. Maar bij een aantal schilderijen wel. En zeker die voor de vrije markt schilderen, zeg maar. Dus die waarschijnlijk gewoon geschilderd heeft en aangeboden heeft. Die zijn wat explicieter. Hoeveel vrijheid heeft hij dan eigenlijk als schilder gehad? Dat is de vraag, ja. En als u daar zelf uw mening over zou kunnen Ja, geven? Dat zou ik echt niet zo goed weten. Ik vind wel dat in de beschouwing van de schilderijen, de deskundigen, om dan maar te zeggen, dat niet zo goed rekening houden met de opdrachtgever. Want ik denk dat een opdrachtgever toch uiteindelijk, voor iemand die van de kunst leeft, toch een belangrijke rol moet spelen. En Nou, bijvoorbeeld het gezicht op Delft, de beroemde prachtige schilderij. Dat is ook in opdracht gemaakt. En dan ligt het aan de persoonlijke verhouding tussen de drie mensen. Hoeveel vrijheid die krijgt, dat weten we niet. Ik denk dat hij wel aardig zijn gang kon gaan. Want ik denk wel dat hij veel vertrouwen had bij die opdrachtgever. Gebaseerd op? Nou, het feit dat hij al 20 schilderijen heeft. Ze hadden ook andere schilderijen over, maar niet zoveel van één schilder als van Vermeer. Ja. En ze gingen dus persoonlijk ook met elkaar om. En kunt u ons meenemen naar het atelier van Vermeer? Ja, het atelier van Vermeer, dat wordt op diverse plekken beschreven door diverse mensen. Maar dat wordt vaak gerelateerd aan de afbeelding op de schilderij. En ik ben er wel van overtuigd geraakt door wat ik allemaal daarover gelezen heb, dat niet hetzelfde is. Ik denk dat zijn atelier veel eenvoudiger was. Dan hij had natuurlijk wel. Hij woonde op de Oude Lange Dijk, heet het, geloof ik. En hij had licht op het noorden. En daar moet een raam zijn geweest. En dat licht valt natuurlijk altijd op de schilderijen van die kant. Dus daar zal hij wel een lichtbron hebben gehad. Maar veel van die dingen. Kijk, hij schilderde wel veel attributen die hij zelf had. Dat bleek later uit zijn toen hij dood was en er een boedelbeschrijving werd gemaakt. Maar hij had die taferelen zelf, die vonden waarschijnlijk niet plaats in het atelier. Hij schilderde iets uit zijn hoofd of had het gezien en begon dan. En dan kon hij wel eens het jasje van zijn vrouw gebruiken of een stoel. Maar die hele opzet, die mise-en-scène, die heeft waarschijnlijk alleen in zijn hoofd plaatsgevonden. En de mensen die bijvoorbeeld te zien zijn in de schilderijen, ja, waren dat wel bestaande personen? Of? Nou ja, ze hebben wel bestaan. Nee, dat weten we ook niet. Want ja, het is niet. Maar ze hebben geen naam. Ze zijn niet toe te schrijven aan personen. Dat willen mensen heel graag en dat begrijp ik ook. Dat is namelijk heel leuk. En er is één Amerikaanse, een beetje merkwaardige natuur, noem je dat, een kunsthistoricus, die meent dat al die figuren zijn familie zijn. Nou, dat lijkt me echt volstrekte onzin, maar hij zal best zijn vrouw geportretteerd hebben of gebruikt hebben, want dat is natuurlijk veel goedkoper dan dat je een model neemt. Aan de andere kant had ze wel heel veel kinderen, dus ook niet zoveel tijd om stil te zitten. Maar sommige van die hoofden, die lijken best op elkaar, dus dat kan best zijn dat zijn vrouw dat is geweest. Het meisje met de parel, dat beroemde schilderij, ja, dat is waarschijnlijk zijn dochter geweest. Dat denk ik ook wel, of een van, dus Maria of die Elisabeth. Maar er zijn anderen weer die er ook weer een heel verhaal van maken. Dat dit een soort liefdesrelatie is. Nou, dat is denk ik niet waar. En dan heb je die Tanneke. En Tanneke, dat was dienstmeisje in het gezin Vermeer. En die staat, dat is denk ik wel waar, die staat op het melkmeisje. De beroemde dit meisje wat melk uitgiet. Dat was nogal een forse tante. En dat blijkt ook, want Catharina Bolnes had nogal een lastige broer. Die misschien geest niet helemaal in orde was, maar die kwam nog wel eens een beetje amok maken. En dan die Tanneke, die verjoeg hem. En Vermeer, waar die was, dat weten we niet. Die zat, blijkbaar bleef die doorschilderen, of hij was er niet. Maar dat is natuurlijk altijd wel een beetje raar. Maar dat blijkt uit de bronnen, die heette Tanneke. En ja, die past wel helemaal. Dus helemaal het type wat op het schilderij staat, om het zo te zeggen. Ja, oké. En werkte hij voornamelijk in zijn eentje, in zijn atelier? Of waren er meer mensen bij, denkt u? Nee, nou, dat is wel bijna zeker dat hij werkte alleen. Hij had geen leerlingen of gezellen, zoals ik zei. En hij had ook niet andere schilders waar hij mee samenwerkte. Dus ik denk dat hij gewoon stilletjes boven in het bovenhuis zat te schilderen. En hij werkte dus in opdracht. Ja. Maar werkte hij ook wel eens als vrije kunstenaar? Ja, die weet niet precies welke, maar hij heeft één schilderij gemaakt. Dat heet de Schilderkunst. Kunt u omschrijven hoe die eruit ziet? Ja, dat is een prachtig schilderij overigens. Het hangt in Wenen. En dan zie je Clio, dat is de muze van de geschiedenis. Die schildert, hij schildert een schilder die de muze van de geschiedenis schildert. En dat is eigenlijk een soort programmatisch schilderij van hem, waarin die eigenlijk de kracht en het belang van de schilderkunst wil laten zien. Zo wordt het geïnterpreteerd. Door te schilderen overwin je de dood. En dan leg je de eeuwigheid vast, zeg maar. En dan kom je zo ook in de geschiedenisboeken te staan, ja, maar zo te zeggen. Dus dat is een schilderij wat hij belangrijk vond. Het is ook het enige schilderij waar hij waarschijnlijk een titel aangegeven heeft. Want die titels komen meestal gewoon van de kantoor of de veilingen waar ze worden verkocht. En toen hij is overleden, was het natuurlijk vrij plots. Toen heeft zijn vrouw geprobeerd om dat schilderij in de familie te houden door het aan de moeder te geven. Dat is niet gebeurd overigens, het is niet gelukt. Maar dat is wel duidelijk dat dat voor hem een belangrijk schilderij was. En het is echt een soort statement, zo van dit is mijn kunstenaarschap. Het is best wel pretentieus. Het was, ik bedoel, als we iets over het karakter van Vermeer hieruit kunnen afleiden, is dat het wel een zeer zelfbewuste kunstenaar was. Hij wist wel wat hij deed en hij had ook wel, wilde ook wel het aanzien hebben wat daarbij hoort. Is dat dan ook een van de meest bijzondere schilderijen, om het zo te noemen? Ja, iedereen heeft zijn favoriet natuurlijk, ja. Maar ik vind het wel een van de, omdat het ook gewoon heel, het is ook een soort proeven van alles wat hij kan. Ja. Het is echt wel op het hoogtepunt van zijn carrière is het geschilderd. En het heeft een belangrijke betekenis, maar het is ook gewoon een heel mooi schilderij. Het is misschien niet het moderne. Ja, ik denk dat veel mensen het niet kennen. Want het is nu ook niet op de tentoonstelling in Amsterdam. En ja, de meeste mensen kennen toch van het meisje met de paal en een aantal van die andere belangrijke schilderijen. En hoe ging hij te werk? Wat voor technieken gebruikte hij? Ja, daar heb ik eerlijk gezegd niet heel veel verstand van. Want ik heb me daar ook niet zo mee bezig gehouden. Want er wordt natuurlijk veel onderzoek nu gedaan naar die schilderijen. Dan begeef ik me echt op een terrein waar ik niet vakkundig ben. Maar het is wel zo dat door de moderne techniek kunnen ze die schilderijen heel erg goed doorlichten. Hè? Vroeger met röntgen, maar nu met anderen. En dan zie je wel een beetje hoe die werkt. Ja. En een van de dingen is dat hij toch nog wel best wel vaak dingen veranderde. Dat heel veel schilderijen blijkt in de ondergrond toch, heeft hij iets toegevoegd of iets weggehaald. Om het spannend te maken, vaak heeft hij dingen weggelaten. Maar soms heeft hij ook weer dingen toegevoegd. Dus dat kan je vaststellen. En ja, het was, ja, maar hoe dat echt zit, het echte schildproces, dat is te technisch. Dat weet ik niet. Binnen de Vermeer-studies wordt veel gezegd over dat hij een camera obscura, als ik dat goed uitspreek, gebruikte. Ja, dat is een heet anghijzer, ja. En wat was dat en kunt u uitleggen wat? Nou, dat kan ik uitleggen, ja. Een camera obscura, dat is een donkere kamer, dat zegt het woord. En dat is eigenlijk een grote kist of kan ook een ruimte zijn. Daar zit één gaatje in, een heel klein gaatje. En door dat gaatje, daar valt het licht door naar binnen. En dan krijg je een afbeelding van wat de werkelijkheid daarbuiten is. Die valt dan op de muur daar tegenover, op de wand daar tegenover. En ondersteboven en achterstevoren. Als een soort van projector? Nou, eigenlijk is het een fotocamera. Een fotocamera heeft het ook. Maar dan valt het op de sensor. Nou, dat hadden ze nog niet. Maar eigenlijk is dat een beetje hetzelfde. Alleen een oorspronkelijke camera obscura had alleen maar een gaatje. Later kwamen daar lenzen in. In die tijd was Delft een stad waar heel veel, de optica zoals het heet, dus zeg maar het gebruik van lenzen en dat soort zaken bloeide. Men heeft altijd gedacht, ook een beetje omdat hij wat fotografisch schilderde, dat hij een camera obscura gebruikt zou hebben. En dat is altijd een beetje een twistpunt. Want de veel kunsthistorici zeggen, ja, maar het is, daarmee breng je Vermeer terug tot een foefje. Hè? Zijn artisticiteit terug tot een foefje. Anderen zeggen van ja, maar hij heeft het afgebruikt. Dus een Engelsman, meneer Stedman, die heeft dat helemaal proberen na te maken. Want die had de veronderstelling dat hij aan de achterkant van zijn atelier dan 90 centimeter groot wand had, een hok had. En daar zat hij dan in. Het is bijna onvoorstelbaar, want dan krijgt hij een beeld ondersteboven, achtervoor, vrij donker. Hoe moet je dan schilderen? Maar dan had hij zo allemaal nagemeten, en natuurlijk eigenlijk allemaal aannames, dat wat op het doek stond, dat het precies, die scène had hij dan helemaal nagemaakt. En dan kon hij precies zien ook dat die afmeting naar zijn idee klopte van het omvang van de schilderij. Dat is heel speculatief. Kijk, de kans dat hij de camera obscura was een soort toverdoos. Want mensen zagen ineens dingen die ze. Want je ziet het licht, het beeld wat je ziet is helderder. De kleuren zijn feller. En er treden rare vertekeningen op. Net als als je een slechte fotocamera hebt. Ja. En dat was wel bijzonder. En die techniek heeft hij absoluut gebruikt in zijn schilderijen. Alleen de vraag is hij nou een duplicator geweest? Of heeft hij gewoon gezien hoe dat werkte en heeft hij die effecten gebruikt in zijn, want hij, en dat blijkt ook uit het feit bijvoorbeeld dat hij ook bij het melkmeisje heeft hij, ja, daar ligt vooraan, ja, het is altijd lastig met ruilen dat je niet kan zien, maar een hom brood en daar laat hij een soort lichtvlekken op zijn, dat noemen ze halo's. Ja, die treden eigenlijk alleen op bij glanzende oppervlaktes, maar hij gebruikte het daar. En dus hij heeft het waarschijnlijk wel gezien en gebruikt. Want bijvoorbeeld ook de kantwerkse, dat is ook een heel prachtig intiem schilderij. Daar werkt hij heel erg met wat wij in de fotografie dan noemen scherptediepte. Dus dan gaat hij heel erg, zoomt hij in. Op het, wat hij wil laten zien is heel scherp en daarom wordt het vaag. Dus hij gebruikt absoluut die technieken. Maar of hij nou echt een camera obscura gebruikt heeft, en ook dat weten we niet. Er waren mensen waar hij mee omging die zo'n apparaat hadden. Dus dat hij ooit eens een keer een voorstelling heeft gezien daarvan is aannemelijk. En daar is nog een ander punt wat de Camera Obscura these een beetje ondergraaft, is dat die perspectieftekening die hij maakt waren eigenlijk best eenvoudig. En er is een meneer, Jurgen Wadem, die heeft geconstateerd dat in veel van zijn schilderijen daar zitten gaatjes in, kleine gaatjes, speldenprikken. En het, waarschijnlijk is het zo, dat deed meer schilders, dus dat weten ze, dat vanuit die, vanuit dat punt waar dat die speld zat, kon je lijnen trekken. Ja. En als je die lijnen dan een beetje krijt op deed, en je trekt ze strak en je doet net als bij een gitaar, laat je even die snaar trillen, dan heb je dat lijntje staat op je schilderij. Nou ja, waarom zou je een enorme, want het was heel duur ook zo'n Camera Obscura, waarom zou je zo'n apparaat gebruiken als je het op deze manier ook kan doen? Ja. En die Wadem heeft ook, dat heeft wel, vind ik wel heel erg aangetoond, dat hij het in ieder geval helemaal niet nodig had. Oké. Okay. En zijn er ook schilderijen die, waarvan beweerd wordt dat het van Vermeer is, maar dat het eigenlijk een vervalsing is? Ja, die heb natuurlijk vroeger de Van Meegeren-situatie gehad. Het was een Hans Van Meegeren, dat was een echt een oplichter die in de voor de Tweede Wereldoorlog. Dat was een beetje gefrustreerde kunstenaar. Die werd niet voor vol aangezien en die had zoiets van: nou, ik zal het laten zien wat ik kan. Dus die maakte, die heeft echt een Vermeer vervalst. Helemaal, Eén op één nagemaakt? Nee, of wat gewoon een eigen scène. Dus ja. Hij heeft het zo gedaan, het was slim gedaan. Het was uit het begin van de carrière van Vermeer, vertelde ik ook net, dat hij historisch schilderij maakte, hè? Dus christelijke voorstellingen bijvoorbeeld. Dus hij bracht het als een vroege Vermeer. Hmm. En er was een kunsthistoricus, meneer Bredius, die vond eigenlijk die vroege Vermeer het interessant. En die vond eigenlijk dat die Vermeer daarmee had door moeten gaan. En die dacht dat hij die genre stukken maar een beetje was gaan doen omdat de markt het wilde en omdat hij geld wilde verdienen. Dus die vond het heel mooi. En dat is toen echt heel lang, is dat als een Vermeer heeft dat gegolden. En op een gegeven moment. Want over hoe lange periode hebben we het dan? Nou, dat is in de jaren, dat is voor de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 30 is dat gebeurd. En die is toen gewoon als een Vermeer aangekocht. En we hebben tentoonstellingen mee gehouden. En toen op een gegeven moment. Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar die Van Meegeren heeft op een gegeven moment moeten toegeven dat hij dat vervalst had. Want hij, de Tweede Wereldoorlog speelt daar ook nog een rol bij. Dat hij had een schilderij, een Vermeer verkocht aan een Duitse, hoge Duitse officier, Göring. En dat mocht niet. En toen dreigde hij nogal zwaar gestraft te worden. En toen zei hij, ja, maar het is ook geen echte Vermeer, weet je. En toen kwam het aan het rollen. Ja. Want hij had het heel slim gedaan, want hij had het in bakeliet gebakken. Dus in plaats van dat je olie gebruikt, had hij bakeliet, dat is een ouderwetse kunststof. En dat heeft een krakelé, wat net lijkt of het een 17e eeuw schilderij was. Dus de geleerden zijn er wel behoorlijk ingestonken. En hij heeft toen heel veel schilderijen gemaakt. En misschien is het daarom ook een fout gegaan. Maar hij zag de kassen rinkelen, want hij is er echt steenrijk van geworden. Maar hij is uiteindelijk wel daarvoor opgepakt. Ja. Straks meer over Vermeer, want het is weer tijd voor muziek. En het tweede nummer die u gekozen heeft is Laila van Eric Clapton. Waarom? Nou, dat vind ik wel, omdat ik dat een heel goed nummer vind. En dat is mijn ringtoon altijd overal, op al mijn telefoons. Dus het is dat is wel een nummer wat mij dicht aan het hart ligt, ja. Ik vind eigenlijk ik neem aan dat jullie de akoestische versie hebben. Want vind het met de gillende gitaren, om het zo te zeggen, vind ik mooier. Maar dat mag niet in de nacht, geloof ik. Nou, dan gaan we nu luisteren naar de akoestische versie. Thank you. Dit was Eric Clapton met Layla. De nacht van EO. Bij mij te gast is Aart Aarsbergen, historicus en schrijver van het boek Het Raadsel van Vermeer. We hebben het net gehad over hoe je een echte Vermeer herkent en over vervalsingen. Bestaat er ook nog een kans dat er schilderijen van Vermeer in het wild, om het even zo te noemen, te vinden zijn? Theoretisch kan dat, ja. Want wat ik eerder voor mij ook zei, dat er een aantal bekend zijn namen, die stonden in de catalogus. Die zijn dus ooit verkocht en die zijn verdwenen. En ja, je weet niet. Ja, het zou kunnen. Ik bedoel, dat is natuurlijk de droom die iedere kunsthistoricus heeft om die te vinden. Want het zijn er toch ook, 65, weet ik niet precies. Maar er zou ook een zelfportret van Vermeer tussen zitten. Nou, als je dat vindt, dan. Maar theoretisch kan het, ja. Ik zou niet weten waar je moest tegenkomen, maar het zou kunnen. Want hoe weten we dat eigenlijk? Nou ja, omdat die schilderijen beschreven staan in de catalogus. Dus die zijn ooit verkocht aan iemand. En ja, dan loopt het spoor dood. Maar ja, ze zijn zodanig beschreven dat het moet nog een stadsgezicht zijn. Het zou een zelfportret zijn. En ook een sinjeur die zijn handen was in een doorkijkje. Dat wordt dan zo gewoon omschreven als een in een catalogus. Een verfijnde catalogus. Maar ja, die moeten er geweest zijn, ja. En hoe groot zou dan de kans zijn dat iemand die nu luistert een Vermeer op zolder heeft? Nou, ik denk dat het een verwaarloosbare percentage is. Maar het laat hij het vooral zo snel mogelijk naar het Rijk. Nou, ik zou het naar het Mauritshuis brengen, maar laat hij daar heen brengen. Ja. Het kan wel, ja. Het zou natuurlijk een sensatie zijn. Maar je kan, ja, zolang er geen bewijs dat het er niet is, is er ook, zou het kunnen. Want wat gebeurde er nou na Vermeer zijn dood met de schilderijen? Wie beheerde dat toen? Maar die schilderijen die waren natuurlijk van zijn vrouw. Maar omdat hij nogal arm was, uiteindelijk bleek dat hij gewoon bankroet was. Toen zijn die schilderijen allemaal verkocht. En ook die schilderijen die Verruijf en de Knuit gekocht hadden. Die zijn overgaan naar de schoonzoon van dat echtpaar. En die heeft het ook verkocht in de veiling. En toen is het alle kanten op. Ja, daarom is het ook zo dat er geen schilderij meer in Delft is. Dat vindt Delft natuurlijk heel jammer. Maar ze hebben alles van Vermeer, behalve de schilderijen. Ja. En die zijn verspreid geraakt. In de 19e eeuw zijn er veel naar Amerika verkocht. En toen, ja, precies. Want ja. Wat maakt het dan dat hij zo populair was in Amerika? Nou, sowieso was Nederlandse kunst toen populair. Heel Nederland was toen even populair. Nog steeds misschien, maar het was wel extra. Veel van die industriëlen die kwamen net op. Die hele rijke mensen die spoorwegen aanlegden. En dat soort mensen, die grote namen. Die echte, die captains of industry, die hadden veel geld. En die wilden dan een museum of een bibliotheek. Net was in die tijd was Vermeer. Was de 17e eeuwse kunst in de mode. En daar niet alleen Vermeer hoor. Er zijn ook heel veel Rembrandts naar Amerika gegaan. Maar er was wel een groot interesse. Ook wel een beetje. Dat werd ook gevoed door ideeën die er toen waren. Dat Nederland en Amerika erg op elkaar leken. We hadden allebei waren we republiek geweest. En er waren ook wat van die boeken die daarover gingen. Nederland was een beetje een voorbeeld voor Amerika aan die tijd. En toen zijn veel van die schilderijen. En dat heeft ook nog wel wat politieke rumoer gegeven. Want Nederland was ook wel bang dat de mooie schilderijen weggingen. En ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel uiteindelijk in Amerika terechtgekomen. Ik geloof dat de meeste van de schilderijen in Amerika zijn. Hoewel ik vind dat Nederland de mooiste heeft. Ja? Ja, ik vind wel dat over het algemeen de zeven die wij hebben, dat wel. Behalve dan die schilderkunst had ik ook graag in Nederland gezien. Ja. Maar dat Nederland wel, dat we een hele mooie hebben, ja, hele goede Vermeers. Want als u er één zou moeten kiezen, wat is dan echt uw ultieme favoriete schilderij van Vermeer? Ik zeg altijd twee, maar eigenlijk vind ik de schilderkunst ook wel daarbij behoren. Gezicht op Delft vind ik wel heel erg mooi en heel erg imposant ook vooral. En ik vind ook het Melkmeisje, dat is dan. Dat is zo mooi intiem en ook zo kleurrijk. Dus dat vind ik wel de mooiste. Maar eigenlijk kan je het niet de mooiste noemen. Dat zijn wel de drie. Er zijn meer mooie, maar er zijn een aantal heel wat mooie. Wat u aanspreekt. Ja, in ieder geval. Ja. En ook omdat je die natuurlijk ook. Gezicht op Delft kan je gewoon in Den Haag zien. Je kan er elke dag binnenlopen. Dus ik ken ze misschien ook het beste, weet ik niet. Maar ik vind ze ook wel echt heel mooi. Ja, want in het Rijksmuseum vindt nu een grote Vermeer tentoonstelling plaats. Bent u er al geweest? Ik ben er geweest, ja. Ik ga het nog wel een paar keer, maar ik ben geweest, ja. En hoe was dat? Nou, dat was indrukwekkend. Nou ja, kijk, het is heel gek, maar ik was toen in 96 was ik eigenlijk meer onder indruk, omdat ik het toen allemaal voor het eerst zag. En nu heb ik natuurlijk al die tijd met die beelden rondom me gezeten. En er was eigenlijk meer een bevestiging van, dat is hem dan. Mm-hmm. En dat is misschien niet helemaal goed, daarom wil ik ook nog een keer terug. Dus de grote idee van, wat is dit bijzonder, daar ben ik er te lang voor mee bezig. Maar het is wel uniek dat er natuurlijk 28 van zijn werken daar zijn. Ik bedoel, bijna zijn hele oeuvre zie je. Nou, dat zie je niet zo vaak van een schilder. En het is, ik vond het wel goed georganiseerd, moet ik eerlijk zeggen. Wij waren, was het helemaal niet, het was wel druk, maar je kon alles toch best wel goed zien. Maar het raar is natuurlijk ook dat dan heel veel mensen, echt een rij staat voor Diana en haar nymfen, zo'n schilderij. En dat is een van zijn vroege werken. En dat hangt in het Mauritshuis. En als je in het Mauritshuis bent, dan hangt het naast. Tenminste, dan hangt het niet helemaal naast, maar op een dwarsmuur. Bij het meisje van de het meisje met de parel. En dan staat er niemand voor. Want niemand weet dat het een Vermeer is. Of heeft het, realiseert ze dat niet. En daar in dat zaaltje staat iedereen voor dat ene schilderij. En het gezicht op Delft. Nou, daar kijk je dan wel even naar. Want dat hangt aan de andere kant. Dat is veel groter. Maar dat is het rare. Je gaat elkaar natuurlijk ook vertellen dat dit heel bijzonder is. En soms denk ik ook als het schaarst gecreëerd wordt. Dan, nu is het echt zo, je moet er geweest zijn. En, kan je dan zeggen dat het bijna een soort van hype is op dit moment? Ja, dat denk ik wel. Dat doet het Rijksmuseum. Nou, ik hoorde een lezing van iemand die zei, ik vind het eigenlijk helemaal. Dat was een beetje onaardig, maar ik vind het helemaal geen goede tentoonstelling. Want het enige wat ze hier doen is niet proberen kunst duidelijk te maken. Maar ze alleen maar te laten zien zoveel mogelijk Vermeers te tonen. Dat is het natuurlijk ook. En het is een blockbuster. En dat gebeurt nu tegenwoordig in museumland. Maar er zit wel iets in. Dat is natuurlijk. Aan de andere kant, het is wel een uniek. Ja, het is toch een once in a lifetime mogelijkheid. Want dit ga je nooit meer zien. Dat zeiden ze in 96 ook al. En toch, in mijn leven maak ik nog mee dat ik nog meer zie in één keer. Maar het is ook heel mooi om die schilderijen op te zoeken in de landen waar ze hangen en ze daar rustiger te bekijken. Want het is wel een hype, ja. Het is wel heel druk en alles is niet Vermeer. Ja. En waren er ook schilderijen die u nog miste? Die u daar heeft net al gezegd dat die ene uit Wenen, ja, was het volgens mij? Ja, uit Wenen. Dat vind ik eigenlijk de belangrijkste omissie. Vind ik jammer dat die er niet is. Die was in 96 ook niet. Maar die mag niet meer vervoerd worden, want die schijnt niet in goede staat te zijn. Dus wat zou dan kunnen gebeuren? Ja, dat hij uit elkaar valt. Dat weet ik niet. Dat hij daar toch de reis niet goed overleeft. En ik heb hem in Wenen, ik heb hem wel gezien in Wenen. Maar daar hangt hij natuurlijk op een heel nette plek. Maar ik heb daar niet verstand van om te weten wat er dan niet goed aan zou zijn. Maar ik kan me voorstellen dat iets uit de 17e eeuw, zoveel 100 jaar oud, dat wel kwetsbaar is. En tot slot, uw boek heet Het Raadsel van Vermeer. Als u een vragende schilder zou mogen stellen, wat zou dat dan zijn? Oei. Dat vind ik wel een hele moeilijke vraag. Wat zou ik aan hem vragen? Waar heb je opleiding genoten? Ja? Nee, ik zou hem dan gewoon toch, denk ik, vragen om die schilderkunst, want dat zijn interpretaties, om zijn verhaal daarvan te horen. Dat zou ik dan eigenlijk misschien wel het liefst willen, ja. En dan al die andere vragen die we nu waar ik steeds aan moet zeggen, dat weten we niet. Maar ja, dat vind ik dan wel zo'n integrerend schilderij, dat ik wel zou willen weten of het klopt wat daarvan gezegd wordt. Dat is het eigenlijk, ja. Het Raadsel van Vermeer ligt nu in de winkels. Bedankt voor het mooie gesprek, Aad Aarsbergen. We hebben uw laatste muziekkeuze nog te goed. Het nummer The Last Time I Saw Richard van Joni Mitchell. Waarom dit nummer? Joni Mitchell vind ik een hele mooie, goede singer-songwriter. En dit vond ik altijd een mooi, droevig nummer. Dan gaan we daar nu naar luisteren. Last time I saw Richard was Detroit in 68, and he told me all romantics meet the same fate someday. Cynical and drunk and boring someone in some dark cafe. You laugh, he said, you think you're immune. Go look at your eyes, they're full of moon. You like roses and kisses and pretty men to tell you all. Pretty lies, when you're gonna realize they're only pretty lies, only pretty lies, just pretty lies. You put a quarter in the Wurlitzer. And he pushed three buttons and the thing began to whir. And a barmaid came by in fishnet stockings and a bow tie. And she said, drink up now, it's getting on time to close. Richard, you haven't really changed, I said. It's just that now you're romanticizing some pain that's in your head. You got tombs in your eyes, but the songs you punched are dreaming. Listen, they sing a love so sweet, love so sweet. When you're gonna get yourself back on your feet? Oh, life can be so sweet. Love so sweet. Richard got married to a figure skater. NPO Radio 1. 3 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. 5 vrouwen die zeggen dat ze in Texas geen abortus konden krijgen terwijl hun leven in gevaar was, klagen de Amerikaanse staat aan. Texas heeft een van de strengste abortuswetten in de VS. Artsen die een abortus uitvoeren kunnen tot 99 jaar cel krijgen. Daarom zouden ze zelfs in de meest extreme omstandigheden abortus weigeren. Een Amerikaanse pro-choice-organisatie die zich inspant voor het recht op abortus staat er 5 vrouwen bij. Het zou de eerste zaak zijn die vrouwen zelf aanspannen tegen anti-abortuswetten sinds het Hoge Rechtshof vorig jaar een streep zette door het grondwettelijke recht op abortus in de VS. BBB-leider Caroline van der Plas gaat zaterdag niet naar het boerenprotest in Den Haag omdat ze zich er niet veilig voelt. Van der Plas is eerder bedreigd. In de laatste weken is het weer heel onrustig, zei ze in het tv-programma Vandaag Inside. Ze benadrukte dat ze niet weet wie er allemaal komen en dat mensen steeds bozer worden, ook op haar. Ze wil daarom niet op een podium gaan staan. Veel meer politici worden tegenwoordig bedreigd. Vorig jaar stapte een recordaantal daarom naar de politie. En het is onzeker of er begin volgende maand PSV-supporters aanwezig kunnen zijn bij de bekerwedstrijd tussen Spakenburg en PSV. Volgens de voorzitter van de Spakenburgse voetbalclub is het amateurstadion in Bunschoten niet gebouwd op gescheiden supporterstromen. Gisteren werd bekend dat de halve finale voor de beker wordt gespeeld op Sportpark de Westmaat op dinsdag 4 april. Als er PSV-fans mogen komen, zullen het er niet meer zijn dan een paar honderd, denkt de Spakenburg-voorzitter. De andere halve finale tussen Feyenoord en Ajax is een dag later. Daarbij zijn in ieder geval geen uitsupporters welkom. Het weer, het kan glad zijn door bevriezing en in Limburg en Brabant door sneeuw. Het KNMI heeft daarom code oranje afgekondigd en waarschuwt voor een zware ochtendspits. Vanmiddag is de gladheid voorbij, dan droog, af en toe zon en het wordt een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. Shino Numansen. De nacht van EO. Het komende uur laat ik je een aflevering horen uit het archief van de ongelooflijke podcast. Hij is de allereerste monnik ooit die benoemd is tot theoloog des vaderlands, Thomas Kwartier. Filosoof, theoloog, schrijver en sinds 2012 ingetreden bij de Benedictijnen. Als hoogleraar houdt hij zich bezig met liturgie en rituelen in de huidige cultuur, met name rondom de dood. Ondanks Thomas een radicale keuze voor het klooster, omschrijft hij zichzelf als zoeker. Maar kan dat wel, een zoeker zijn in het klooster? Moet je niet meer zekerheid hebben voor zo'n radicale keuze? En welke kloosterwijsheid kan hij ons meegeven die wij kunnen toepassen in ons vaak gehaaste leven? David Bogert ging eind 2021 in gesprek met theoloog des vaderlands Thomas Kwartier en vaste gast en voormalig theoloog des vaderlands Stefan Paas. Ja, Thomas Kwartier, welkom in de ongelooflijke podcast. Hallo. Hi, goed dat je er bent. Je bent de splinternieuwe theoloog des vaderlands, kunnen we wel zeggen. Ja, nu net een weekje achter de rug. Het was wel eventjes een overspoeld worden door een hele golf van wat de monnik eigenlijk normaliter niet zo dient te zoeken. Jij bent natuurlijk normaal de rust en regelmaat gewend. En nu is het gekkenhuis, ja? Nou ja, zeker. Dus ik ben ook wel gewend om dingen in de publiciteit te doen. En getuigenis af te leggen van het monnikenleven. Maar het verraste me toch wel eventjes dat dit wel echt een hele golf was. Inderdaad, een gekkenhuis met meerdere interviews per dag en radio. En dan weer televisie en dan weer kranten en dan weer dit. En dan vind ik dit hier nou eens een mooi, waar je nou eindelijk eens tijd hebt om te praten en niet maar eigenlijk bouwen al die interviews op naar dit moment. Gewoon naar deze, naar deze het podcast. Het is ongelooflijk. En hoe reageerde je toen je het hoorde, van ik ben het, de nieuwe theoloog des vaderlands? Spring je dan een gat in de lucht? Of ga je dan gelijk, wat ik van een monnik verwacht, heel kalm, heel rustig, bidden? Nou, ik zou je zeggen, ik zat in een Zoom-meeting op mijn kloostercel. En toen werd ik gebeld door Wilfred Kemp van de KRO en CRW. Ah, die mocht het goede nieuws brengen. Ja, en die belde en toen zegt hij, ken je die traditie van de theoloog des vaderlands? En ik dacht, ja, die ken ik wel. Ik dacht, die wil mij voor die jury strikken. Ja. Want de theologische opleidingen doen daar ook allemaal aan mee. En ik zat al in mijn hoofd een excuus te verzinnen om daar vanaf omheen te kunnen. En toen zei hij, nou, de jury is vanmorgen alweer de laatste keer bij elkaar geweest en we hebben jou gekozen. Oh, wauw. Ja, want je weet dat dus echt van tevoren niet. Dus schrik je een hoedje, of niet? Ja, nou dat nou ook weer niet. Ik zat ook in een... Maar wel dat je dan denkt... Ik zeg, oh Wilfred, ik moet er wel eventjes over denken. Dat heb ik, ben ik ook heel eerlijk. Heb ik ook, en dat is niet alleen omdat ik het zelf nou... zo'n gek idee zou vinden. Want ik denk, nou ja, kijk, ik ben de afgelopen jaren... vanuit katholieke theologie wel een van de collega's... die het meeste ook aan... ja, dat grensverkeer tussen publiciteit en cultuur enzovoorts. Ja. En in die zin vind ik het ook weer niet zo verrassend. Maar... Dan je moest er toch even over nadenken. Nou, niet alleen ik, David, maar ook, ook mijn communiteit, weet je. Want, kijk, jouw broeders. Dat is het. En als je als monnik denkt, ja, dan spring je niet zomaar een gat in de lucht. Als je zegt, goh, er komt nu het komende jaar... wordt er heel veel extra publiciteit nog weer van je verwacht. Dus ik heb dat maar braaf neergelegd in ons broederlijk overleg. En die feliciteerde mij eigenlijk onmiddellijk. En zeiden, nou, we vinden het ook een erkenning voor wat jij al lang doet. We vinden het voor ons een mooie gelegenheid om getuigenis af te leggen. Ja. Nou, soms moet je een momentum dan maar gewoon omhelzen. En dat heb je gedaan. Dat hebben wij, hebben wij gedaan. Dat vind ik heel belangrijk. Als monnik neem je geen individuele beslissingen? Dat doe je samen? Ja, in principe sowieso niet. Hè. Kijk, een monnik leeft onder een kloosterregel. En daar hoort bij dat je in principe onder het gezag staat van een overste. En die overste dan weer staat voor je gemeenschap. Dus als ik hier naartoe ga, dan moet ik dus dat neerleggen... en zeggen, gewoon, mag ik daar naartoe? Ja. Nou is de werkelijkheid tegenwoordig ook wel anders. Benedictus die schreef zijn regel in de 6e eeuw. Vandaag leven we in een andere tijd. Mijn overste zou nu in deze week in ieder geval... of de komende helemaal gek worden... als ik nou iedere klein ding aan hem voorleg. Dus hij zegt, nou, ik vertrouw erop dat jij dat op een verantwoorde manier doet. Kijk, het is wel een van de spanningen waar je voortdurend in staat. Dat geldt voor mij als wetenschappelijk theoloog. Mm-hmm. En ook als theoloog die in de publiciteit werkzaam is. Die spanning tussen autonomie, dus zelf je beslissing... Schillende petten op natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar het is tegelijkertijd ook zo... Nou, zal ik je ook maar in alle openheid zeggen... dus de monniken die ik ken en de monialen, zo noem je dat... dus de vrouwelijke monniken... het zijn allemaal expliciete karakters, hoor. Dus zeer veel individuele types die allemaal... volgzame mensen. Ja, maar die ergens volgzaam zijn... maar misschien ook omdat ze in die volgzaamheid leven... ook toch wel heel, heel individueel zijn, heel karakteristieke types. En kijk, als je naar mij kijkt... en dat is niet zo nieuw, dat verandert ook niet door theoloog... dus vaderlands of niet, maar is toch relatief veel grensverkeer doen... veel buiten het klooster. Ja. Veel monniken zeggen ook tegen mij... we zouden er niet aan moeten denken. We hebben nou juist voor dit leven gekozen om de beslotenheid op te zoeken. Ja, en de rust. En jij gaat telkens naar buiten, jij gaat telkens interviews geven. Nou, en ik kan je wel zeggen, en dat is ook een toetssteen daarvoor... voor mij is die... contemplatieve kern, wat mijn cel is, wat onze kloosterkerk is... wat de Abdij Keizersberg in Leuven... dat is voor mij het vertrekpunt en ook het criterium. En als dat tijdens dit jaar als theoloog des vaderlands zou verschuiven... dat ik merk, hé, dat is niet meer het middelpunt... wordt geleefd. Dan is er iets fout. En daarvoor, dat is ook heel erg kloosterlijk... daarvoor heb je je gemeenschap. Ja. Die je daarin corrigeren en die dan wel zeggen, ja, het zal allemaal wel. Zou je goed in de gaten. Jij moest er dus zelf even goed over nadenken. Ik kan me ook voorstellen dat je aarzelt, omdat je als theoloog des vaderlands toch in de hele grote voetsporen van Stefan Paas treedt. Jij was natuurlijk 3 jaar geleden, toch? Moet ik nou ja zeggen, de theoloog. heb je nog wel zijn mee naar die tijd, Stefan, of niet? Nee hoor, helemaal niet. Niet dat het zo vreselijk was, maar het is geweest. Een jaar is lang zat. Ja, is een jaar lang zat? Vond ik wel, ja. Ja? Ja. Ja, je hebt gewoon je werk, hè? Dus ik spreek nu even voor mezelf. Ik heb best een drukke baan. Laat ik mijn gezin niet vergeten. Die had ik eigenlijk eerst moeten noemen. Ja. En dit komt er wel allemaal bij. Ja. En je moet reageren op allerlei actualiteiten. Je moet vaak meteen wat roepen. Ja, ja. En dat vreet ook energie. Ja. Vond ook leuk. Het was leuk om te doen, hoor. Ik zou zeggen, geniet er echt van. Ja. Want het is toch weer even... snuffelen allerlei nieuwe dingen, maar was ook alweer goed geweest. Nou ja, weet je wat ik nou denk? Daarom dat ik bij deze gelegenheid een van mijn voorgangers eens eventjes rustig kan spreken. Dus, andere onderwerpen om te bespreken. Nee, dat snap ik, maar toch eventjes. Want kijk, ik weet, een van mijn oud-leermeesters, Paul van Tongeren... die is nu denker des vaderlands. Ja. Oh, en daar is een ander model, die kiezen voor een iets langere periode. Hij staat voor 2 jaar. Ja. Veel te bespreken, Thomas. Ja. Maar ik dacht, het is eerst wel handig om toch een beetje... de nieuwe theoloog des vaderlands... Thomas Kwartier wat beter te leren kennen? En eigenlijk ten eerste die naam. Want je zegt Thomas Kwartier. Ja. Maar je schrijft het eigenlijk een beetje op zijn Frans. Dus je is Thomas Quartier, zou ik ook geneigd zijn om te zeggen. Maar je woont in België. Ja. Je bent een Nederlander. Nee. Je naam is Frans. Ik ben niet Nederlands, ik ben Duits. Kijk, daar gaan we al. Het is in mijn hoofd compleet chaos. Weet je, voor mij is dat dus absoluut geen Franse naam. Want als je ergens kwartier nemen, dat is in het Duits, is dat gewoon een heel normaal. Ja, dat betekent ergens onderdak zoeken, dus het is ook een Duits woord. Duits. En het is wel van oorsprong Frans. Dus ik zeg altijd, ik heb nog niet de leeftijd om nou aan voorouderonderzoek te doen. Dus ik heb geen idee hoe dat nou komt, nee. dat Franse woord in mijn naam. Maar ik ben dus in Duitsland opgegroeid. Je bent niet eens Nederlands? Dan. Nee. En dan kan je wel theoloog dus vaderland kennelijk. Worden. Hey, ik ben trinationaal. Dus ik ben Duits van oorsprong, maar ik ben opgegroeid in de grensstreek bij Nijmegen. Ah. Maar het was voor mij toeval dat ik in Nederland belandde, want op mijn 19e stierf mijn vader. Voor mij een hele ingrijpende césuur wel. Nou, en toen moest ik ergens gaan studeren. Nou, mijn vader was timmerman. We waren dus ook niet schatrijk. En ik ben enigst kind. Dus ik dacht, nou, als ik nou hier wegga naar Münster of weet ik wat, dat gingen heel veel mensen die gingen. Dan zit mijn moeder ineens helemaal alleen. Dus toen was Nijmegen de oplossing. Het was eigenlijk toeval, ik zal je vertellen. Ja. Ik wist echt niet wat ik moest gaan studeren. Voor mij was het ook niet een roeping dat ik dacht, ik wil nou per se theologie doen. Laat staan het klooster, dat was nog ver weg. Dat was toen nog helemaal, dat is 20 jaar later. Joh. Ja. Maar toen bij die studie zei een jongen in mijn eindexamenklas, die zei, praat eens met mijn vader, want die doet iets in Nijmegen met studenten. Ik weet niet wat hij daar doet, maar praat er maar eens mee. Nou, ik dacht, nou ja, misschien is dat de oplossing. Want dat was voor ons een kwartiertje rijden, hè, van Kranenburg uit. En ik sprak met die vader af en dat bleek Herman Hering te zijn. En Herman Hering was de opvolger van Edward Schillebeeks, toen in de tijd hoogleraar dogmatische theologie. Ja, grote naam. En die zei, hele sympathieke man, voor mij enorm belangrijk geworden, die zei, kom toch bij ons gewoon studeren. Als die man nou politologie had gedoseerd, dan had ik dat gestudeerd. Ja, als je politicoloog had des vaderlands hebt, staat niet dat mij, maar. Nou ja, dan hadden we dat wel in. Hebben we dat nou wel opgericht. Nee, maar zo is het gegaan, weet je. En ik krijg vaak die vraag, hoezo heb je nou voor Nederland gekozen? Ja, simpelweg omdat het dichtbij was. Zo kan het lopen. En hoezo heb je theologie gedaan? Nou, omdat die man theoloog was. Ja. En ik ben toen wel, dat is wel heel belangrijk, theologisch ben ik 100% Nederlander. Dat merk ik ook in het buitenland heel duidelijk. En wat houdt dat in dan? Theologisch Nederlanders. Nou ja, kijk, in de katholieke theologie is dat toch een bepaalde traditie van de Nederlandse theologie. Met grote namen als Edward Schillebeeks natuurlijk, toch vooral in de Nijmegen. Die staat voor, kijk naar de mens. Een van de boeken van Schillebeeks heet ook Mensen als verhaal van God. Maar dat betekent het perspectief te veranderen door, als je iets over God wil weten, de openbaring, dan de mens. En dat zo goed mogelijk onderzoeken. Nou, en dat heb ik met de paplepel ingegeven gekregen. Okay, en dan merk ik dat bij Duitse collega's in de katholieke wereld minder vanzelfsprekend is. Kom weer van bovenaf. Voilà. Ja. En in dat opzicht ben ik dus ook niet Belgisch. Ik heb weliswaar ook een leerstoel aan de KU Leuven, waar ik woon. Ja. Een kleinere, bijzondere leerstoel. En dan merk je, die Vlaamse theologie is toch in dat opzicht, katholiek gesproken, net iets traditioneler dan de Nederlandse theologie. En dat is wie ik ben. Dus eigenlijk dus een theoloog bij toeval. Ja, maar ook grappig. Nederlander bij toeval. En nu ook nog eens een keer Belg. Bij toeval. Ja, maar als het nou voor een grenzeloze theologie en wereld kan staan, dan is het toch, dan ben ik al lang blij. De theoloog van het drielandenpunt eigenlijk. Ja, de theoloog is het drielandenpunt. Ik dacht dat theologen die doen dat alleen met een heel zwaar roepingsbesef. Maar het kan dus ook. Bij mij is dat niet het geval. Okay. Helaas. Nee, je kunt er wel. Ik ben er ook min of meer toevallig in geloven. Oh ja? Ja, ik had ook nooit een roeping of zo. Ik vond het gewoon interessant wetenschappelijk. Voilà. Theologie is een hele brede cultuurstudie. Ja. Je kon iets met talen doen, met geschiedenis. Dus mensen die niet goed kunnen kiezen, maar wel heel veel dingen leuk vinden. Ga theologie doen. Dat lijkt mij ook. Ik kan er dus zomaar, dat geldt voor jullie beiden, bij toeval terechtkomen. En dan doorstromen naar de theoloog des vaderlands. Je kunt zelfs in het klooster min of meer bij toeval terechtkomen. Ja. Maar dat is bij jou ook gebeurd, eigenlijk een beetje bij toeval. Maar dat is wel interessant om het daar even over te hebben. Want jij bent natuurlijk de allereerste monnik als theoloog des vaderlands. Hoe beland jij dan? Hoe ben jij dan ooit in zo'n klooster beland? Hoe belandt een mens in een klooster in deze tijd? Zeker als iemand die daar niet zozeer al van jongs af aan van droomde. Je maakt je er geen voorstelling van hoeveel mensen tegenwoordig in een klooster belanden. Dat zijn echt gigantische hoeveelheden. Voor de trajetters dan en zo. Ja, ja, natuurlijk. Joh, die gastenhuizen zitten allemaal lange wachtlijsten, hoor. Die zitten allemaal vol. En dat is, hoe gek het ook mogen klinken, voor mij toen wetenschapper zijnde aan de Radboud Universiteit. Ik was ondertussen, nou, wetenschappelijke carrière. Ja, Stefan kent dat. Je reist van het ene congres naar het andere. Je vliegt. Ja, want je was eerst wetenschapper, theoloog. Ja, ik was theoloog. Ik was als docent en als onderzoeker bezig. En ik ben later dan ook hoogleraar geworden. Maar dat kwam dan in de komende jaren, weet je. Ja. Maar je vliegt naar de Verenigde Staten om met je collega's uit Tilburg aan de bar te zitten, weet je. En toen, weet je, zo dat soort leuke niet dingen. Niet echt klimaatverantwoord, dus ik was, nee, tegenwoordig ook godzijdank niet meer. Want dat kan. Maar goed, kijk, ik dacht op een gegeven moment, dat eigenlijk twee redenen. Maar de belangrijkste was dat ik onderzoek deed naar vooral praktijken. Dus ik ben geïnteresseerd in naar mensen kijken. En één toegang daarvan is kijk naar symbolische praktijken. Ja. Wat ze doen en de rituelen, dat is ook mijn leeropdracht geworden. En ik dacht, waar moet ik die nou gaan zoeken? Want iedere keer weer het verhaal, ach ja, goh, en in de parochieliturgie of in de gemeentes, ja, is het nou weer minder geworden? Of dat doen anderen al genoeg. Ik dacht, laat ik nou eens elders gaan kijken. Ja. En toen kwam ik uit nieuwsgierigheid, echt uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid, dacht ik, goh, het is toch frappant dat in die kloosters, dat daar mensen komen, grote getalen. En wie zijn dat nou eigenlijk? Nou, ben ik eens gaan kijken. Je spreekt met gastenbroeders en die zeggen, nou, bij ons komt toch echt de helft van de mensen die helemaal geen kerklid zijn. Die zijn niet katholiek, die zijn ook niet protestant, maar ook heel veel protestanten, ook dat, super interessant. Ja, wat komen die daar nou doen? Ja, dat kun je nou wel zeggen, maar ik, als wetenschapper ben je dan in eerste instantie voorzichtig en ik heb geen idee. Nee. Nou, ik ben daar dus steeds vaker gekomen. Eerst wat verkennend met mensen in gesprek te komen en zo. En om hun rust eens lekker te doorbreken. Hè, dan moet je me vooral met ze, moet je ze lastig vallen te zeggen, kunt u een interview met mij doen? De onderzoeker die steeds met je meeloopt. Wat komt u hier doen? Hoe voelt u zich nu? Ja. En meteen even meten op een Likert-schaal van 1 tot 5. Hè, maar dat is een plaag daar. Maar moet je nou horen, dat wilde ik ook helemaal niet vertellen, joh. Wat ik wilde vertellen is dat ik op een gegeven moment, en dat heeft voor mij als theoloog ontzettend veel betekend, dat ik merkte, ik raakte zelf betrokken bij. Nou, en dat was in die tijd, toen ik opgeleid werd in de jaren 90 in Nijmegen, maar dat geldt voor heel veel theologische vakken, was dat in zekere zin uit een boze. Ja, je mocht wel betrokken zijn, maar dat moest je vooral onder stoelen of banken steken, want het moest allemaal objectief en je moest je methode. En ik raakte er verliefd op. Ja. Ik raakte er letterlijk verliefd op die levensvorm. Je kwam er eerst nog als een soort van excuus als wetenschapper. Ik kom hier alleen onderzoek doen, jongens. Ik kom hier alleen onderzoek doen en je raakte er verliefd op. En op een gegeven moment dacht jij bij jezelf, verdorie. Ja. Maar nooit, geen twijfels. Was het ook bam, spoorslags verliefd? Nee, jongen. Of was het een zo'n proces van, ik weet nog niet of ik wel van haar hou. Maar... Nee. Het was wel dat ik ervan hou, was voor mij van meet af aan duidelijk. Trouwens is het ook niet zo dat, kijk, achteraf kun je wel zeggen, goh, dat onderzoek doen, dat was nog een beetje een... maar daar was je zelf niet van bewust. Ik mezelf absoluut niet van bewust. Jij had niet verwacht dat jij er verliefd op zou worden. Als jij mij 10 jaar geleden, dat was 2 jaar voordat ik intrad, had gezegd, je zit over 10 jaar in de ongelofelijke podcast met een zwart habijt aan, dan had ik je uitgelachen of ik was boos geworden. Eén van die twee. En om die habijt, niet om de podcast. Nou zegt een van mijn beste vrienden altijd, och, dat had ik je toen wel al kunnen vertellen. Vaak, zeker in dit vakgebied, doe je toch ook onderzoek naar dingen die je fascineren op meer dan één niveau? Zeker. Ja. Maar kijk, toch nog even terug naar die jaren 90. Toen mocht je eigenlijk, vonden wij ook als studenten, althans in mijn, mocht je daar niet echt over spreken. Nee, bij ons objectief kwam, zijn. Ja, bij ons kwam een keer één docent die tegen mij zei, tegen ons als groepje, wij waren toen al een relatief klein groepje theologiestudenten, die zei, goh, ik wil eens met jullie praten over jullie eigen geloofsbeleving. Ja. En wij jaagden die bijna de tent uit. Dus wij zeiden, dat gaat u helemaal niet aan. Komt u hier maar tentamen afnemen. We doen hier aan wetenschap. Ja. En nou, ik merkte dus op een gegeven moment, weet je, ik raakte nogmaals dat verliefd. Maar daar zat toen, wat Stefan net vroeg, daar zat een heel proces van een paar jaar tussen bij mij. Dus ik had toen niet het idee, ik ga intreden. Absoluut niet. Maar ik dacht wel, goh, het is een aardig spiritueel benzinestation. Ja, waarom raak je verliefd? Nou, het is voor mij de vorm, hè. Dus bij mij was het niet zo dat ik dacht, hey, ik heb hier nou een verhaal uit de schrift gehoord en daar heb ik mee in herkend en dat vond ik het nou helemaal. Het is voor mij de stijl van het Benedictijns. Het is de symboliek. Het is de stilte die net al eventjes werd genoemd. En het door en door geritualiseerde leven. Het is stilte, structuur en stijl. Dat zijn de drie elementen. Dus stilte betekent toch, ja, zou je bij mij niet verwachten omdat ik nogal een praatgraag type ben, maar toch ben ik op zich, als ik in het klooster ben, heel verstild type. De structuur. Ik ben ook een heel mateloos type, heel enthousiast en heel en dat geldt voor heel veel dingen. Dus voor mij is die structuur en misschien structuur wel betekent dan gewoon regelmatig. Ja, 's ochtends, middags, 's avonds in principe echt meerdere 3 uur per dag hebben wij kerkdienst en voor mij is dat heilzaam. Niet alleen als een soort om me een beetje in toom te houden, maar ook om mij open te maken, ja, voor mijn geestelijke leven. Nou, en die stijl. Dat is dus voor Benedictijnen, daar moet je dus van houden of niet. Benedictijnen doen er alles aan om de aandacht echt voor elk element van je leven, en dat is niet alleen dat je habit goed zit, maar ook, ja, het moet niet luxe zijn, maar het moet verzorgd zijn. Het moet met aandacht gebeuren. En dat geldt dus ook voor de liturgie. Dus hoe ga je zitten in het koor? Dus je gaat niet met je benen over kruis in het koor zitten. Nou, en dat klinkt heel bijna een beetje rigide en zo. Ja, ja. En toch merk ik dat mij dat heel erg aansprak. Nee, het eerste dat bij mij opkomt is een soort kunstvorm, bijna. Ja, dat is het ook. Het is dus leven als een kunstvorm. Iedere monnik moet een beetje een kunstenaar zijn. Een romanticus zijn, als je het zo wilt. Als je dat niet bent, dan zul je die liefde aan het begin niet echt kunnen voelen. Dat is absoluut zo. Ja. Dus voor mij is dat dus ook die esthetiek. En die was voor mij een toegang om ook meer dan voorheen ook weer mijn eigen religiositeit opnieuw te kunnen bekijken. Want uit mijn onderzoek daarvoor, ja, met vragenlijsten en statistiekprogramma's, kwam dat wat minder in beeld. Hè? En het was ook echt niet de entree. Het was echt niet de binnenkomer. Als ik naar de schrift kijk, ik ben niet de Bijbel. Ja, de Bijbel. Ik ben niet het klooster ingegaan omdat ik nou zo geïnspireerd was door Bijbelse verhalen. In die periode was ik daar voor mijzelf heel weinig mee bezig. En ik ben nog steeds iemand die zijn inspiratie in eerste instantie uit symboliek haalt en van daaruit schrift ontdekt en nooit omgekeerd. Je merkt dat je er verliefd op wordt. Mm-hmm. En dat vind ik ook fascinerend. Je komt eigenlijk ook uit een heel gedisciplineerde wereld van de wetenschap, waar natuurlijk ook allerlei rituelen en enorme discipline speelt en grote veeleisendheid. Je gaat over naar die andere wereld. Maar dan gelden allerlei beloftes. Gehoorzaamheid, armoede, kuisheid. Maar je zweert ook bezittingen af. Je zweert een liefdesrelatie af. Ik weet niet hoe persoonlijk ik mag worden, maar ik kan me voorstellen dat in zo'n proces dat ook allemaal een rol speelt. Het is niet, ja, het is echt wel een enorme keus. Nou, hoe verliefd je ook bent. Zeker, maar ik denk dat elke keuze die je uit een verliefdheid maakt een enorme keuze is. En het nog eens een hele stap is, ook als je kijk, voor mijzelf kan ik alleen maar zeggen dat het aan de ene kant een heel natuurlijk proces was. Ik heb nooit heel bewust voor het celibaat gekozen. Ik ben op mijn 40ste het klooster ingegaan, snap je? Dus dan weet je ook van tevoren wel wat het betekent om niet celibatair te leven. Of je om je hele leven celibatair. Nee, helemaal blij het klooster in. Nee, maar ik ben daar ook blij om. Ik ben daar ook dankbaar om. Maar dan weet je ook wat je afzweert. Nou, maar de vraag is nu, en dat is dus precies het punt wat het spannend maakt, wat betekent nou afzweren? Dus ik heb dat nooit als een afzweren ervaren. Kijk, het is zo in mijn persoonlijke leven, dus dat kan ik best zonder nou alle privé details, daar gaan we niet doen, maar ik kan je wel zeggen dat ik niet zonder liefde leef. Ook niet zonder menselijke liefde. Dus, maar dat wel significante relaties, ook intieme relaties, die je hebt. Als je op een latere leeftijd het klooster ingaan, als jouw geliefden, noem ik maar even, die keuze meedragen, dan transformeren, dan veranderen die relaties. Dus voor mij is dat een absurd idee dat je zou zeggen, een mens leeft zonder tussenmenselijke liefde. En zo ervaar ik het dus ook helemaal niet. Nee. Wel dat je dat moet afstemmen op de levensvorm die je kiest. Maar ik denk dat is een taak die waar ieder mens voor staat. Een celibataire levensvorm. Ja. Maar wat betekent dat dan, hè? Celibatair? Dus dat is dus de vraag. En dat betekent voor mij, dus bij mijn leven, de passende vorm te vinden. Hoe ik de liefde die mij geschonken wordt, wat ik iedere dag als een godsgeschenk ervaar, in deze vorm, want ik wilde wel helemaal gaan voor dat helemaal openstaan voor het zoeken naar God. Hè? Ja. En wat dat dan betekent. En ik heb dat dus niet als zo'n radicale breuk ervaren. Dat vind ik ook het minst moeilijke. Maar jouw vraag, weet je wat? Ik vond namelijk wel, dat triggert mij wel. Ik vond het wel tegelijkertijd ook wel een hele radicale overgang. En dat was voor mij in eerste instantie, en dat zijn eigenlijk twee dingen. Het ene is dat je levensmiddelpunt verschuift. Dan moet je toch, hoe je het ook wendt of keert, en ik heb van tevoren gedacht, ach, dat zal allemaal wel meevallen. En dat is toch echt niet zo. Want de overgang bijvoorbeeld uit de academische wereld, ja, dat is presteren, allemaal strak geregeld. Maar het is een totaal ander systeem waar je instapt als je in een strak geestelijk gestructureerd leven stapt. Want dan gaat het ineens, als het goed is, niet meer over presteren. Nou, dat is tot op de dag van vandaag voor mij wel degelijk soms een scherp contrast. Waar je ook goed balans moet houden. Begrijp ik nou goed dat jij het celibataire zei, dat was niet het moeilijkste? Ja. Nee, maar dan geef je dit nu als voorbeeld van wat je wel... Wat wel heel moeilijk is, ja. Dat je overgaat van presteren, wetenschappelijk, naar geestelijk. En dat je dus eigenlijk iedere dag een soort Copernicaanse ommekeer moet voltrekken. Dat je dus aan de universiteit... Welke? Nou, de universiteit is dus het middelpunt. Wat is je project? Wat zijn de punten die je scoort? Door publicaties, door subsidies, of wat het ook allemaal mogen zijn. En je moet iedere keer... En je komt thuis... Bij mij is dat dus een ritje van 2 uur van Nijmegen naar Leuven, hè, waar ik woon. En je komt thuis en dat doet er totaal niet toe. En ineens is het belangrijk, hey, wacht eens eventjes. Zijn we wel met genoeg in de Vespers om de zang intact te kunnen houden? Ja. In het Gregoriaans. Ja, daar wen je aan en ergens wen je daar ook niet aan. Maar ik had nog een tweede die heel moeilijk namelijk is. En die hangt daarmee samen. Dat is namelijk, ja, ik krijg die vraag heel vaak, maar ik wil toch hier met jullie wel graag. Wat is nou echt het lastigste? Nou, het lastigste is dat je ineens in gemeenschap leeft met mensen waar je niet zelf voor gekozen hebt. En dit bijvoorbeeld, dat dilemma, wat voor mij een enorm dilemma is. Ja, daar zit onze keukenbroeder, die zit daar totaal niet mee. Nee. En die heeft daar ook maar in zeer beperkte mate begrip voor. Ja. Nou, en dat bij elkaar te brengen. Dat is een hele opgave. Ja. En dat moet je ook niet mooier maken dan het is. Ik kan je wel zeggen. Het is af en toe een beproeving. Nou, ik ben daarin, na die eerste jaren, ben ik daar ook behoorlijk gedesillusioneerd in. Dat zal ik je ook zeggen. Ja. Weet je, ik ben een type normaal echt van de communicatie. Ik denk, als je maar met elkaar praat en dan kom je tot elkaar en weet ik wat. Heel je leert, academisch. Ja, maar ook heel idealistisch, Stefan. Weet je, dat zit er ook bij. Weet je, en je komt in het klooster op een gegeven moment tot het in. Ik ben daar nu vandaag dankbaar voor, maar er waren fases waar ik dat minder leuk vond. Als je dan tot een goede leven en laten leven komt, dan is het al heel mooi. Ja, je kunt eigenlijk... En dat was vroeger niks voor mij, hoor. Dan was ik... maar dan is het al heel mooi. Je kunt eigenlijk zeggen, en dat klinkt een beetje paradoxaal, dat je, wanneer je in zo'n kloostergemeenschap bent, dat je dus niet in een bubbel zit, maar juist in een heel diverse gemeenschap van mensen. En dat geldt voor alles. Uitkiezen. En zeker in huidige tijden, waar mensen allemaal op een wat latere leeftijd intreden. Ieder brengt een biografie mee. Ja. Ieder, ik zei dat net al, uitgesproken karakters. Ja, als je dat niet bent, dan zit je daar niet. Hè? En dan maak je zo'n keuze niet. Maar ook op het gebied van geloof geldt dat ook. Ja, dus als wij zijn met z'n vieren. En gelukkig is bij ons nog niemand geweest om godsbeeldenonderzoek te doen. Want ik geef je op een briefje dat je 4 totaal verschillende dingen zou kunnen. Je zou denken, je bent onderdeel van een orde, als ik dat goed zeg. De Benedictijnen. Ja. Je onderschrijft een beetje dezelfde principes. Jazeker. Dan verwacht je niet dat zo ontzettend uit. Ja, natuurlijk wel, joh. Het zijn formele principes in eerste instantie die je dient. Die je onderschrijft. Dus ook zoiets als die gehoorzaamheid. In principe, bij Benedictus is dat een organisatieprincipe. De bezitteloosheid, nou, dat heeft puur de reden. Is ook dat een organisatieprincipe. Dat je dus geen afgunst en niet weet ik wat voor vriendjespolitiek in het klooster krijgt. Ja. En het celibaat, in zekere zin kun je dat ook als een organisatieprincipe beschouwen. Want als er ineens alle mogelijke relaties buiten en binnen het klooster en weet ik wat, dan vliegt het om je oren. Zo simpel is het. Ook zo'n middelbare school. En kijk, de spiritualiteit, die vloeit daaruit voort. En dat is precies weer hetzelfde. Dus dat armoede, bezitteloosheid je spiritueel rijker maakt. Dat celibatair leven, dus je liefde anders beleven. Niet, maar anders beleven. Je openmaakt. En die gehoorzaamheid, ja, dat het misschien ook wel een goed excuus is als jij mij voor deze podcast belt, dat ik zeg, oh, wacht eens even, ik moet het eerst eventjes thuis bespreken. Ja, trouwens, moet jij dat met je vrouw ook, als het goed is. Zeker. Nou dan. Ja. Heb je al... Nee, die van gehoorzaamheid, die herken ik heel goed. Ja. We hebben allemaal moeten gehoorzaam zijn. Je benoemde die spiritualiteit. En dat is natuurlijk fascinerend voor mij als niet-monnik, om het maar even zo te zeggen. Wat brengt het je, dat monnikenbestaan? Want ik krijg het idee, als jij in een klooster leeft, dus niet zozeer alleen op retretten, maar vooral als je daar echt permanent bent, door die stilte, door de regelmaat, door de gebeden, door de gezangen, dat je bijna automatisch een soort lijntje krijgt met God. Een soort lijntje naar boven. Dat is mijn beeld wat ik heb van monniken en mensen die in de klooster zitten. Ja. Klopt dat beeld? Ik heb het nog niet gemerkt. Nee, je hebt niks gemerkt van een lijntje naar God? Nee, ik heb geen lijntje naar God gemerkt. Kijk, wat ik wel er af en toe eens merk, is dat het mij wel bevrijdt en daardoor ontvankelijker maakt. Kijk, Benedictus zegt dat ergens in zijn regel, dat is een van mijn favoriete passages. Dat is ook eentje, een van de weinige die ik uit mijn hoofd ken. 19e hoofdstuk voor de enthousiaste luisteraars. Hij zegt daar, wij geloven dat God alom tegenwoordig is. Mm. Alom, dus de godsdichtheid is overal dezelfde. Dus die is op het perron net zo groot als in de kerk en weet ik wat allemaal. Mm. Maar nu komt hij, zegt hij, laten we dat vooral geloven en ons geloof een zekerheid laten worden wanneer wij deelnemen aan die kerkdiensten, aan het goddelijke officie, zoals dat heet. Dus dat betekent, je hebt helemaal geen lijntje. Ja, ik heb het daar niet meer dan straks op de snelweg als ik weer naar Leuven rijd. Dat lijntje is hetzelfde. Ja, maar die ontvankelijkheid, joh, daar draait het hele circus om, wat wij de godganse dag mee bezig zijn. Dat draait daarom onze ontvankelijkheid voor die godsdichtheid te vergroten. Ja, oké. En dat is geen lijntje. En dat heb je ook niet in de maar hand. Maar dat brengt het wel iets dichterbij, toch? Die rust en die regelmaat en die stilte en het gezang en het gebed is toch niet voor niks? Het brengt jou misschien wel dichterbij, in eerste instantie jezelf. Kijk, voor een monnikenleven, dat klinkt heel narcistisch bijna. Dat is ook een van de verwijten dat veel mensen soms zeggen, ja, is dat niet een grote navelstaderij? Ja, nee, als dat alleen maar daarom gaat bij jezelf te komen, is het dat ook? Nee, maar je kijkt, omdat God in je binnenste misschien wel het meeste op je wacht. En hoe meer je dat mogelijk maakt, die weg te bewandelen, dat is althans in deze vorm van spiritualiteit zo, hoe ontvankelijker je bent voor die godsdichtheid in de wereld. Nou, en ik hoop dan, hoe beter je ook bij wijze van spreken uit kan ademen. Ja, nou in coronatijd niet letterlijk, dat snap je wel met de aerosolen of zo. Maar symbolisch, spiritueel, uitademen. Uit kan ademen. En je bezieling door kan geven. Daar draait het om. Maar het is niet, als je mij vraagt, ervaar jij nou een directe link met God, dan weet ik niet waar je het over hebt. Nee. Maar ik ervaar wel die ontvankelijkheid en die momenten. En ik ervaar een verlangen. Dat is voor mij heel erg belangrijk. En dat verlangen, dat is voor mij zo existentieel. Anders zat ik er niet, hè. Dan zou ik er niet beland zijn. Dat is voor mij zo existentieel. Een verlangen waarnaar? Daar krijg ik de vinger dus niet op. En waar ik de vinger niet op krijg, daar gebruik ik het woord God. Ah. Ik heb een van mijn boeken heb ik genoemd, het open einde van je verlangen. En voor mij is dat dus, dat heb ik rond mijn eigen biografie geschreven, voor mij is dat de kern. Ik ben in dat opzicht dus vooral op dat verlangen. En daar kan ik het mee doen. En met af en toe een moment dat ik denk, hey, er is echt een open einde. Je betrapt jezelf op een verlangen, en een soort ontvankelijkheid. Ja. En dat kan je niet helemaal benoemen. Nee. Maar dat benoem je dan God? Ik benoem het niet. Ik benoem het niet, jongen. Als je mij vraagt, namelijk, leg het nou uit wat dat nou betekent als jullie na elke psalm een doxologie. Dat betekent eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mm. Ja, dat zingen wij de hele dag en je buigt. Dat zingen wij de hele dag. En leg dat nou eens uit. En wat is daar je geloof van? En geloof jij dan in de Triniteit? En kun je dat, nou, daar word ik een beetje verlegen. Ja. Maar daar heb ik goede papieren, want die al eerder genoemde Edward Schillebeeks, en heeft mij wel eens gezegd, zelf een Dominicaan, een andere orde, maar toch ook een religieus leven. Die zei, goh, ik ben nou bijna 70 jaar theoloog. Hij was toen al in de 90, toen ik voor hem. En toen zei hij, nou, als je mij vraagt die Triniteit uit te leggen, dat gaat me niet lukken, ook na 70 jaar niet. Ik heb er wel pogingen toe gedaan, maar ik kan het niet. Maar ik kan het wel elke dag in onze kapel, kan ik het wel zingen. Ja. En zo is het voor mij ook. En ik voel me er niet vals bij. Oké. Nee, daarom noemde ik net even die kunstvorm. Ja, dat is. Overeenkomsten mee, hè. Isidore Duncan, die danseres, die ooit gevraagd werd, wat wilt u nou zeggen met deze dans? En toen zei ze, als ik het had kunnen zeggen, had ik het niet gedanst. Mijn oma die danste niet. Ja, althans, toen ik herinner, dat was ze al zo oud dat ik het in ieder geval nooit heb gezien. Misschien ooit wel. Maar die bad de rozenkrans, om maar eens een goed protestants thema aan te snijden. Dat is nou een katholieke geluid. Nou, en ik werd daar als puber kwaad op. En ik heb precies die vraag stelde ik aan haar. Goh, oma, vertel mij nou, Doris, waarom in hemelsnaam bid jij nou 3 keer per dag? En dat is best tijdsintensief. Ja. En oma... Ja, ze had die hele rozenkrans langs, hè? Ja. Dat duurt zo'n... Nou ja, het ligt er een beetje aan het tempo. Volgens mij had zij een rap tempo erin, hoor. Maar normaal een half uur kan dat wel kosten. En mijn oma was een intelligente vrouw. Absoluut niet theologisch of zo en nooit gestudeerd, maar wel een intelligente vrouw. En zij zegt, Thomas, ik snap eigenlijk niet waarom je dat vraagt. Ik doe het gewoon, omdat ik het doe. En dat is wat je doet. En dat is de betekenis. Die zit hem in de handeling. En als je haar dan vraagt, leg dat nou eens uit. Dan zou zij daar verlegen om zijn. En ik zelf dus ook. Ik heb dat van haar geërfd. En ik kan je dat dus allemaal niet uitleggen. En daarom ben ik op een gegeven moment ertoe overgegaan. Ook in boeken die ik over dat kloosterleven dan op een gegeven moment ben gaan schrijven. Daarover te vertellen. Want kijk, dat in verhalen te doen, dan heb ik niet de pretentie het uit te leggen, maar gewoon het te laten zien. Niet alleen van mezelf, maar dan ook van medebroeders enzovoort en medezusters. Nou, en that's where we are. Ja. En dat wil ik wel blijven doen. Ja. Heeft het monastieke leven jou ooit getrokken eigenlijk, Stefan? Als ik heel druk ben en gestrest ben, dan denk ik wel eens, maar dat is volgens mij niet een heel goede motivatie. Vooral een klooster niet in, hoor. Nee. Want dat kan best hectisch zijn als je in een kleine gemeenschap bent. Heb je een drukke agenda, hoor. Klopt, ja. Ik heb die roeping nooit gehad. Nee? Maar ik ken je ook wel eens iemand die graag leest en denkt. Nou ja, ik ken wel iets van die ritualisering of de belichaming van het geloof. Want dat is het eigenlijk een beetje... Het is de belichaming, dat vind ik het precies. Ja, het goede. Je doet het met je lijf. Ja. En je probeert niet te veel in je hoofd te gaan zitten. En dat is iets wat ik, naarmate ik ouder word, wel steeds belangrijker ben gaan vinden. Ook in het geloof. Zeker als je jong bent, tenminste, God voor mij, vind je het eigenlijk pas echt geloof. Als je het allemaal heel goed kunt uitleggen en beredeneren. Ja. Ik realiseer me ook wel steeds meer dat er heel veel dingen in het leven zijn die zich eigenlijk alleen maar laten benaderen of zich ontsluiten. Wanneer je er meer doende toe verhoudt. Maar ik merk dat ook als onderzoeker, Stefan. Weet je... Ja. Ik merk dat heel veel mensen, als je die betrapt, zeg ik maar eventjes, op een religieuze praktijk. En je schiet ze in het wild als onderzoeker. Hè, en je komt daar en zegt, ik wil u graag eens vragen. En ja, ze voelen zich betrapt. Mensen verontschuldigen zich als ze ergens een kaarsje gebrand hebben. Ja. En zullen dan zeggen, nou... En ik zeg, ja, goh, u bent kennelijk, gelooft u in de Maagd Maria... want u brandt een kaarsje bij de Zoete Moeder in de Bos of weet ik wat. Ja. En denkt u dan echt dat nou een invloed... En zeggen mensen, nou, ik ben niet gek, hè? Nee, ik ben niet gek. En zeggen, oh, u doet het dus meer alleen uit gewoonte of zo. En dan zeggen mensen dan vaak, ja, nou, dat ook weer niet... Nou, en tussen dat ik ben niet gek en dat ook weer niet... daar zit wel heel veel interessants... wat mensen je niet willen en ook niet kunnen vertellen... maar wat ze wel doen. Ja, maar daar zit denk ik jouw vakgebied, de taal van de symboliek. Absoluut. En, want dat is een goed symbool. Ja. Als je zo'n oude kathedraal binnenloopt... Ja. En ik weet niet, er hangt een crucifix... of in het gebrand schilderde glas zie je bepaalde symboliek of zo. Dat is ook dat er precies tussenin zit, hè? Ja. Je kunt het niet helemaal beschrijven, anders had je het niet hoeven afbeelden. Ja. Maar het is ook meer dan gewoon een stukje glas of een stukje hout. Of, ja, maar misschien is het ook wel gewoon een stukje. Jij begint nu natuurlijk meteen met van die klassieke symbolen. Ja. Ik zal je zeggen, mijn meest sprekende symbool... wat ik in een kerk ooit meegemaakt heb, was het sacristiedeur. En dat is heel frappant, want ik denk, ja, dat is een stukje hout. Maar als kind vond ik dat het meest fascinerende. Ik zat met mijn pa in de kerk. Ik weet dat nog goed, een jongetje van 6, weet ik veel. Ja. Nou, en mij fascineerde dat enorm. Die deur die stond altijd op een kier. En op een gegeven moment kwam daar die stoet uit. Oh, ja. En ik dat enorm fascinerend en mysterieus vond. Ja. Waar komen ze nou vandaan? Ja. Maar soms kunnen het ook juist die... onverwachte dingen. Ja. Iets heel alledaags. Iets waarvan je denkt, verdorie, ja, is dat nou zo bijzonder? Ja. Kunnen ineens een symbolische werking hebben die je grijpt. En bij mij is dat... Het is ook niet alleen symbolische werking, maar ook een religieuze betekenis. Eigenlijk. Zeker. Ja. Die zich dan ontsluit vanuit die ervaring daarvan. Ja. Ja, want wat ik nou wel opmerkelijk vind aan jouw verhaal, Thomas... is, je hebt net uitgelegd, je zit in een klooster. Ja. Tegelijkertijd zeg jij ook van, nou, ik heb een soort verlangen. Ik kan het niet benoemen. Ik weet niet zeker of het God is. Je hebt jezelf ook ergens omschreven in een van de talloze interviews die je nu al hebt gegeven. naar aanleiding van Theoloog des Vaderlands. Als agnostisch. Ja. En als een zoeker. Ja. En ik vind dat vreemd. Want ik zou denken, als jij zo'n radicale keuze maakt. Ja. Voor het klooster. En daar min of meer permanent je leven aan het klooster te wijden. Maar misschien ook wel aan God te wijden. Dan wil je dat wel zeker weten voordat je zo'n keuze maakt. Of nou, zeker weten kan misschien geen mens. Maar dan wil je dat wel met enige stelligheid, ja, zo'n keuze maken. Terwijl jij maakt die keuze. Terwijl je zoekend bent. Ja. Is dat niet vreemd? Nee. Nee, ik vind dat zelf heel... Ja, anders deed ik het niet. Je wil gewoon heel goed zoeken. Ja, ja. Nee, ja, maar in zekere zin is het dat. Trouwens, ik zeg ook niet dat ik niet weet of dat verlangen, of dat wel God, of dat God is. Ik zeg, ik noem dat verlangen God. Ja. En dat is net iets anders. Want kijk, voor mij is, als dat verlangen er zo sterk is, zoals ik dat toch... Ja, ook niet iedere morgen. Ik sta ook niet iedere morgen te denken, oh, en fantastisch, ik ben helemaal in de wolken en ga nou naar de vroege dienst met het vol van verlangen naar God. Nog steeds een mens, ja. Dat is niet zo, hè. Maar toch, die aanwezigheid daarvan, die maakt dat ik in dat opzicht absoluut geen agnost ben. Weet je, ik ben geen agnost die twijfelt dat er dat open einde van ons verlangen is. Ja. Dat is een soort, ik ben wel een agnost. Ja, speelt ze. Dat snap je ook wel. Als ik zo'n woord als monnik gebruik, dan is dat natuurlijk ook om, ja, dat taalspel te betreden van het agnost. Dan betekent dat wel voor mij dat dus ik te vaak misschien wel, ook vroeger toen ik katholiek opgroeide enzovoort, mensen meegemaakt heb, waar ik vandaag kennelijk is dat religie, is dat geloof, die het allemaal wisten. Mm. En ik dat nooit kon vertrouwen. Maar dit is en een beetje een statement van je. Nee, het is een gevoel dat ik dat ook helemaal niet zoek. Dat ik dat ook niet hoef. Maar wel denk dat ik met elke stap die je zet op zo'n weg van een geestelijk leven, maar dat hoef je niet in het klooster te doen, hè. Dus dat kun je op alle mogelijke manieren doen. Dat kun je ook thuis in je gezin of op je werk of waar dan ook doen. Dat je wel telkens weer een soort loop maakt, waardoor je om dat mysterie heen cirkelt. En misschien het wel zo is dat die concentrische kringen daarom in de loop van je leven steeds kleiner worden of zo. Of dat, wat bedoel je ermee? Ja, dat je toch steeds dichterbij komt. Dichterbij het licht. En ik heb nog nooit een beter woord daarvoor gevonden dan God. En als iemand daar een beter woord voor heeft, vind ik dat prima. Laat hem dat gebruiken. Voor mij is dat, nou trouwens, de tijden waar je zelfs in podcasts het woord God niet mocht gebruiken, hè, voor zo, die zijn voorbij, hè. Dus die tijd waar dat merk ik bij mijn studenten, die beginnen niet meer te stijgeren. Nou. Maar als je dat gebruikt, maar dat was in de jaren 90 anders, hoor. Ja, toen word je niet aankomen. Ook niet bij een opleiding theologie. Moest je als de kat om de hitte breien om het woord God heen cirkelen. En het moest allemaal het hogere en het eeuwige en de eeuwige en weet ik wat heet. En dat is nu veranderd? Naar mijn waarneming wel. Bij mij in ieder geval wel. Maar probeer nou toch eens, weet je, ik denk dat elke vastomlijnde voorstelling je verlangen dan op een gegeven moment snel kan verstikken. En ik vind het gewoon een hele mooie levensvorm om in het verlangen te blijven leven. Trouwens, ik vergelijk dat vaak. Zei net, ik raakte verliefd op het kloosterleven. Ik vergelijk dat toch ook graag met een liefdesrelatie. Want kijk, als je geliefde denkt helemaal te kennen, misschien zelfs ook wel helemaal in die zin te pakken te hebben, die relatie. Ja, die relatie, weet je wel. Ja, dan verstikt het je relatie. Kijk, als je het allemaal zeker weet. Het open verlangen hoort naar mijn idee bij liefde. Ja, de geliefde blijft ook een mysterie. Dat moet ook. Dat moet voilà, ook dat vind ik ook, ja. Ja, en daarom vind ik die parallel eigenlijk heel mooi. Maar kijk, voor mij is God, ik heb dat ook een keer in een boek, dat heette Liefdesgeboden, heb ik dat proberen uit te werken. Dat ik dus zeg, ja, ik ontmoet God in, eigenlijk, ja, ik zit ook niet op de komst van God of de wederkomst van God of wat dan ook te wachten. Helemaal niet. Want in liefde is voor mij iedere dag God. Nou, ja. Dat is ook dat open verlangen wat jij, Stefan, het recht zegt. Dat wat je dus beleeft in je, in de liefde, en die kan duizend vormen kennen. Hè? Dus die maar kan, is er geen liefde wel ook vervuld worden? Ja. Dus ik kan me voorstellen. Nee. Dat als het alleen maar hunkering is, dan blijft het ook altijd op dezelfde afstand tot en dat licht staan. En dan heb je ook weinig in handen, en dat is ook zo. Ja. Nou ja, en dan kom ik met mijn rituelen. Ja. En daar besteden wij nou de hele dag aan. Om te zeggen, nou, dat zijn natuurlijk wel momenten. Nou, ik zal je zeggen, als ik 's ochtends niet iedere dag, maar dat is in een huwelijk ook zo. Weet je, ik weet van de vader van mijn petekinderen en zijn vrouw, weet je, die ook 's ochtends. Weet je, ik sta ook niet iedere morgen als ik wakker word en naar links kijk, dat ik dan denk: yes! En dat was nou de beste optie die iedereen heeft. Sorry hoor, maar ze verstaan geen Nederlands. Ze wonen in Duitsland. Nee, maar weet je, dat is dus altijd. En dat is bij mij dus ook. Maar wel is het zo, als ik de stilte van de ochtend, hè, die is voor mij heel belangrijk. Dat je 's ochtends begint met Heer, open mijn lippen. Dus dat is het eerste woord echt vanuit de stilte op je mond, in je mond gelegd wordt. Dat je dat geschonken wordt. Nou, Bernardus van Clairvaux vergelijkt dat echt met een kus die je ontvangt. Een mondkus zelfs. Het zijn hele sterke erotische zelfs beelden die hij daarvoor gebruikt. Ja. Nou, dat is de ervaring die ik natuurlijk wel herken. Waar dan ik niet zeg, nu is mijn verlangen vervuld. Maar wel, hè. Het is goed, maar het blijft altijd wel een verlangen wat mij niet noopt om te zeggen, hey, en nu weet ik het. Nee, precies. Weten is natuurlijk een uiterste. Maar ik moest er even aan denken, omdat onze vorige aflevering was met Christine Hemrechts. Mm-hmm. Een Vlaamse schrijver die sinds kort naar de kerk gaat. En zij legt ook uit, voor haar zijn die rituelen ontzettend belangrijk. En de gemeenschap. Mm-hmm. Maar de geloofsbelijdenis, of ze nou echt allemaal geloofde, dat wist ze niet. Dat vond ze lastig. Ik proef dat ook wel een klein beetje bij jou. En misschien, gelijk protestantse gereformeerde oprispen. Met het verschil, want ik herken dat wat je zegt, dus dat vind ik heel leuk. Maar met het verschil dat ik dat niet lastig vind. In het algemeen zie je dat natuurlijk wel bij meer mensen die wel geregeld naar een kerk gaan of de rituelen meemaken. Maar inderdaad, een soort afstand behouden tot de geloofswaarheden. Ja. Als ik het zo mag uitdrukken. Dus die zeggen, ik weet niet of ik het allemaal wel geloof, maar ik vind het wel fijn om hier te zijn. Maar dan zou je zou kunnen zeggen dat zulke mensen nog altijd denken dat het dan een soort eis is, omdat dat moet. Nee, voor mij dus niet. Maar voor jou niet, hè? Nee. Ik snap al niet waar je het over hebt als je over geloofswaarheden spreekt. Ja. Dan weet ik niet wat het is. Ja, maar dat is natuurlijk precies het punt. Ja. Jij zet iets neer hier, maar naar mijn besef dat meer geïntegreerd is in elkaar. Dat probeer je wat je doet. Nou, het is een beetje als zwemmen. Ja, het is, je weet hoe het moet. Ja. Maar vertel me niet precies op papier op te schrijven welke beweging je eerst moet. Het gaat instinctief. Het gaat vanzelf. In mijn vakgebied, laat ik dat even proberen. Niet om daarin te vluchten, hoor, maar omdat mij dat dus zelf heel erg helpt. Je hebt dat verschil tussen primaire en secundaire theologie. Dat betekent eigenlijk de primaire theologie. Dus het basis, dat is een kwestie van praktijk, van doen. Voor een monnik betekent dat mijn primaire theoloog zijn, dat gebeurt in de koorbanken. Ja. Nou, de secundaire theologie, dus die is niet overbodig. Dat hoor je mij niet zeggen. En natuurlijk, je snapt ook wel, het is een polemische statement als ik zeg, er zijn geen geloofswaarheden, maar dat maak ik dan ook je graag. Ik ben in de protestantse. Want de secundaire theologie, die reflecteert dan op die primaire. En die probeert daar wat van te begrijpen. Die probeert daar wat verbanden in te zien. Die probeert dat te duiden, in dialoog te brengen met de cultuur. Probeert het te articuleren. Ja. Ook dat is heel belangrijk. Ik denk, mensen vinden in het klooster leuk, maar ook wel verrijkend, dat ze, kijk, dat verlangen, dat dus niet zomaar open blijft. Blijft open, ja, maar het wordt wel gearticuleerd. Ja. En ik denk, het religieuze verlangen, dat was ook iets wat ik heel veel gevraagd heb, dat vrij universeel is. Dat dat ook in onze tijd niet minder wordt dan dat in andere tijden was. Alleen de articulatie, die is aan de ene kant in een bepaalde crisis terechtgekomen. Mensen kennen het gewoon niet meer. Het is losgeraakt van die levensvorm die je beschrijft. Ja, maar ook van de schrift, van de Bijbel. Ja. En van, mensen kennen het gewoon niet meer. Weet je, ik heb familie in het voormalige Oost-Duitsland. Oh ja. Nou, die zeggen tegen mij, hoor eens, bij ons, wij waren helemaal niet tegen de kerk. Dus laten we zeggen, onze generatie zo'n beetje. Hè, dus de mid-40ers of 50, tegen de 50 aanzittend. Ja. Wij waren er helemaal niet tegen, maar het was er gewoon niet. Nee. Dus die hebben gewoon geen basis-DNA in religieuze zin. Zoals ik dat wel heb meegekregen. Ja. En ik ben daar dankbaar voor. Ja. Ik ben daar blij om, dat je een bepaalde vanzelfsprekendheid. Nou, is net als je muzikaliteit of zo te proeven. Precies, te denken, Nou, en als je namelijk je kinderen, zo is het nu ook met mijn petekinderen, als je niet zorgt dat die vroeg genoeg toch een bepaalde basiservaring, dan kan de beste pianoleraar er later niks meer van maken. Ja. Bij wijze van spreken. Nee, maar denk aan een taal, hè. Sommige kinderen die bij de wolf opgroeien, leren nooit meer goed te spreken. Nou ja, en zo is het naar mijn idee dus ook. En mensen hunkeren ook naar articulaties. Ja. En daar is de Bijbel een hele belangrijke van. Dat vind ik echt. Maar voor mij is de toegang tot de Bijbel, wat ik zeg, ik heb die vooral binnen die rituele context. Dus bij ons wordt heel veel uit de Bijbel gelezen, in de diensten. En dat is een manier waar ik ook veel dingen kan hebben. Kan hebben, zeg ik maar even. Maar ook diep kan beleven waar ik, als ik nou op mijn cel zit, me misschien wel aan zou ergeren of zou denken, nou, sorry, maar dat ben ik niet. En dat is bij de geloofsbelijdenis. Nou, ik zit die echt niet iedere dag te lezen. Nee. Want dat zou ik ook niet kunnen. Maar ik kan hem wel op zondag zingen. Gelukkig in het Latijn, ja, want dan versta je hem niet. Nee, maar ik vind het altijd fascinerend, omdat ik zelf uit een soort protestantse traditie kom. Ah, en ook misschien gewoon zo in elkaar zit, dat ik bij heel veel van die geloofswaarheden of tekst in de Bijbel of uitspraak over God of over Jezus, dan denk ik vooral, ja, maar is het zo? Is het waar? En zijn er goede argumenten voor en zo? En dat is zo'n andere benadering. Nee, maar dat ik altijd gefascineerd ben door mensen die daar maar zo David, anders is. Voor mij, volgens mij sluiten die twee elkaar niet uit. Hè? Mm. Kijk, ik zeg dat vaak, die heb ik ook, hè? Dat herken ik helemaal. Alleen kun je daar de conclusie uit trekken, oh, dus dat christelijke verhaal is niks voor mij. Want dit vind ik niks, of dit vind ik wel. Of anderen trekken de conclusie, het is juist wel helemaal wat. Ja. Allemaal prima, hè? Ja. Dus ik zeg ook niet dat dit de enige manier is. Alleen zeg ik, het is voor mij zo geweest. En ik merk dat ik mensen tegenkom die dat even zo ervaren. En ja, dat scepticisme. Ja, kijk, denk aan mijn naampatronen, de ongelovige Thomas. Dat is toch eigenlijk precies hetzelfde. Exact zoals jij dat nu net zegt. Ja, het zal allemaal wel zijn. En die wil zich heel graag overgeven. Die wil zich overgeven aan dat verhaal van die verrijs. Maar hij kan het gewoon niet. Nee. Misschien heeft hij er ook, denkt hij ook wel, ja, de groeten. En zo. En uiteindelijk stelt hij zich wel open. Trouwens, nota bene, in een setting, in een samenkomst, hè? Heel interessant. Dus niet eenmaal samenkomst die je wel degelijk ook ritueel kan zijn interpreteren. Zijn andere apostelen bij. En dan komt God in de vorm van Jezus, hem tegemoet. En dat is heel tastbaar, dat is heel concreet. Die geeft ook niet een antwoord. Die geeft geen leerstelling, aanraking. Wel, hij voelt de wonder van Jezus. Zo is het. En dat vind ik een prachtig verhaal. En ik denk dat hij daarna misschien nog wel net zo sceptisch was. Maar hij was voor dat ene moment, althans, ik ben dat altijd gebleven. En dat, godzijdank, zeg ik maar even. Maar voor dat ene moment kon hij wel zeggen, nou, eigenlijk heel simpel, mijn Heer en mijn God. Ja. Meer zei hij niet. Ja. En dat was genoeg, hè? Het kan soms gaan om dat ene moment. Voilà. En dat, ik kan me voorstellen, in een klooster herhaal je dan. Weet je, ik heb ooit een oude monnik gevraagd. Dat moet ik toch nog even kwijt om jou troost te geven. Hoop ik. En jullie, dat heb ik heel erg nodig. Ja, die indruk krijg ik. Dus daarom dat ik. Nee, weet je wat het is? En ik heb ooit een oude monnik in mijn eerste klooster waar ik in Nederland woonde. Die was in de 90. En ik zeg, goh, moet je horen, pater, u zit hier nou 70 jaar. En heeft u wel eens zo van die momenten gehad? Weet je wel zo. Waar je de woord niet voor hebt. Zo weet je wel. En hij zei zo toen met zo'n diepe monnikenstem van 90, jawel. Ik was daar niet mee tevreden. Toen nog kritisch student. Ik was toen geen monnik, niks. En ik zeg, maar hoeveel dan? En toen zei hij met diezelfde diepe stem, nou, misschien een keer of 5. Hij is nu dood, in de hemel, hè, dus hij zal nu mild naar ons kijken. En ik dacht, jongen, 5 keer in 70 jaar? Ja. Dat is niet echt frequent, hè? Ja. En toen zei hij, nou, maar als ik hier niet 70 jaar 7 keer had gestaan in deze kerk, dan had ik die 5 monumenten misschien wel gemist. Maar, dat is waar. En dat is dus, de momenten zijn niet vast te pinnen. Misschien merk je het ook helemaal niet. Kijk, mijn persoonlijke teller staat nog op 0. Na 10 jaar. Maar goed, 75 jaar. Maar dat doet er geen. Misschien komt het er wel nooit. Misschien niet. Maar dat doet dus aan de zinvolheid. En dat mij dat zoeken ongelooflijk veel geeft. Doet daar geen afstand. Dat steekt jou niet. Dat die teller op 0 staat. Dat dit wat je nu zegt. Ja. Heel, heel normaal gevonden wordt. In de wereld van de kunst of sport. Of wel, hè? Leven. Hoe vaak zie je nou. Ja, ik ben een voetballiefhebber. Ik ook. Hoe vaak zie je nu een wedstrijd die echt fantastisch is? Waar je echt van zegt. Alles klopt, van begin tot eind. Misschien wel nooit. Misschien een paar. Nou, maar laten we zeggen een paar Ajax, Borussia, keer. Heb jij er al een gezien? En als je dan realiseert dat al die jongens die daar op het veld staan, daar tientallen jaren training in hebben zitten. Ja. Dat er zoveel aan gedaan is op regenachtige veldjes, jankend door de modder, enzovoort, enzovoort. Waar weinig aan te beleven viel. En ook heel veel slechte wedstrijden, laten we dat ook niet vergeten. Ja. Wedstrijden die het aankijken niet waard waren. Nou, de taalontwikkeling, vioolspel, noem het maar op. Hè. Dus die nee, maar blijf dan maar bij het voetbal, want ik ben ook een voetballiefhebber. Kijk, nou ik ben 10 jaar seizoenskaarthouder van de FC Keulen geweest. Ja, ik ben altijd een beetje voorzichtig met iemand die zowel Duits als Nederlands is. Ik denk, verscheurt dat je niet en zo. Als je nee, nee. Maar, Keulen is een hele multiculturele stad. Maar precies, snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. We vinden dat dus heel normaal op allerlei terreinen van het leven. Behalve, maar in het religieuze moet het vanzelf komen. Ja. Dat is heel apart. Dat is heel apart, maar ook, we vinden het ook heel normaal in alle terreinen van het leven, dat het er eigenlijk ook nooit, misschien wel nooit helemaal is. Behalve bij het religieuze, dat verwachten we dat mensen die daarmee bezig zijn, het zomaar kunnen ophoesten en daar zeker van zijn en een duidelijk statement kunnen maken. Als dat niet lukt, dan is dat dan is het er dus niet. Ja, ja. En dat vind ik gewoon. Nou, en bij een voetbal, ik heb dus nog de volmaakte voetbalwedstrijd. Nou, ik zeg, ik heb 10 jaar in het stadion gestaan bij iedere thuiswedstrijd. Ik heb hem nog nooit gedaan. Ja, bij Keulen is dat ook. Nee. Ja, ja. Voor wie weet, ik ga jou nou niet vragen waar jij dan voor zit. Dat voert hier nu te ver. Nou, mijn lat ligt ook niet zo hoog, hoor. Niet. En voor wie ben je eigenlijk als Duitsland tegen Nederland speelt? Even tussendoor. Wil je dat nou echt horen? Ja, ik ben toch wel benieuwd. Het is altijd dat waar ik net niet ben. Dus als ik in Duitsland bij vrienden op bezoek ben uit het klooster, dan ben ik voor Nederland. En als ik in Nederland ben, dan ben ik voor Duitsland. Dat licht subversieve. Ja, dat zegt iets over jouw karakter. Ja, maar daarom ben ik de monnik geworden. Hè? Ja, precies. De andersheid, anders leven. Hè? Ja, dat was toen een boek dat ik schreef. En toen in dat jaar dat dat uitkwam, heeft helaas hier onze tafelgenoot, onze Stefan, mij de prijs voor het theologisch beste boek van het jaar voor mijn neus weg. Is dat toen? Dat was toen. I'm in the water, going under. I wanna lose myself again. I'm falling backwards, will you care? Me. I wanna lose myself again. Do you believe that people can change even someone as broken as me? I took my heart from my sleeve. And what do you see? Looking at me, do you think I'll be braver than this and put my heart back on my sleeve? Arms open wide, I'll close my eyes and leave my fears behind. I'm in the again. Oh, I wanna lose myself, lose. Dit was In the Water van Cresip. We zijn zo bij je terug voor nog een uur Nacht van EO en het vervolg van de ongelooflijke podcast. Maar eerst het nieuws van 4 uur. Tot zo! NPO Radio 1. 4 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslagen op de gaspijpleidingen vorig jaar in de Oostzee zit, maar er leidt een spoor naar Oekraïne. Dat zou naar voren komen uit informatie van inlichtingendiensten over aanvallen op de Nord Stream 1 en 2. Volgens de New York Times kan er een pro-Oekraïnse groep achter zitten, al houdt de krant nadrukkelijk een slag om de arm. Duitse media hebben meer details over een gehuurd schip en 6 personen aan boord, onder wie duikers. Oekraïne ontkent alle betrokkenheid. In de Georgische hoofdstad Tbilisi heeft de politie met traangas en waterkanonnen een grote demonstratie uiteengedreven. Die was gericht tegen een wetsvoorstel waardoor organisaties zich moeten registreren als buitenlandse agent als ze voor meer dan 20% vanuit het buitenland worden gefinancierd. Volgens de demonstranten is de wet bedoeld om critici monddood te maken. Verwacht wordt dat het parlement in Georgië de wet binnen een paar dagen aanneemt. Het aantal mensen dat met corona is opgenomen in het ziekenhuis is afgelopen week gestegen met 40%. Vooral in Noord-Brabant, Limburg en het oosten van het land kwamen meer coronapatiënten in het ziekenhuis terecht. Maar volgens het RIVM is het hoogtepunt van de besmettingsgolf bereikt en daarom zijn er geen maatregelen nodig. Het is onzeker of er begin volgende maand PSV-supporters aanwezig kunnen zijn bij de bekerwedstrijd tussen Spakenburg en PSV. Volgens de voorzitter van de Spakenburgse voetbalclub is het amateurstadion in Bunschoten niet gebouwd op gescheiden supporterstromen. Als er PSV-fans mogen komen, zullen het er niet meer zijn dan een paar honderd, denkt hij. De halve finale wordt op 4 april gespeeld. Het weer, het kan glad zijn door bevriezing en in Limburg en Brabant door sneeuw. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd en waarschuwt voor een zware ochtendspits. Vanmiddag is de gladheid voorbij, dan droog, af en toe zon en het wordt ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. De nacht van EO. Met Shino Numansen. Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Een dag om stil te staan bij strijdbaarheid van vrouwen met dit jaar een bijzondere thema. Daarover spreek ik straks met Linda Zuiderwijk. Maar eerst het vervolg van de ongelooflijke podcast. Eind 2021 spraken journalist David Bogert en vaste gasttheoloog Stefan Paas in de ongelooflijke podcast met Thomas Kwartier. Hij stond toen aan het begin van zijn jaar als theoloog des vaderlands. Nu het vervolg van de ongelooflijke podcast. Thomas, we staan nog aan het begin van jouw jaar als theoloog des vaderlands. Het is een week oud, hoor. Ja. Ja, precies. Dus het is nog pril. Wanneer is dit jaar echt voor jou geslaagd? Wat is de soort missie die jij hebt als theoloog des vaderlands? Ja, dat is een lastige, hè? Want je komt eraan als de maagd aan het kind, aan die keuze. Dus het overvalt je een beetje. Nou, okay. Nu in de advent is dat een mooie... ja, het overkomt je, bij wijze van spreken. Ja. Nou, als ik het nu moet zeggen, hè, dan zijn het eigenlijk 2 sporen die voor mij heel belangrijk zijn. Kijk, het eerste is dat je toch net iets meer en iets bewuster bereid bent om een aanspreekpunt te zijn voor media en voor groepen enzovoort, als het over thema's gaat die de samenleving bezighouden. Ik merk nu dat nu al heel veel gebeurt rondom die corona. Nou, daar willen mensen toch wat. En bij een monnik kan dat ook. Kijk, ik zeg wel, wij hebben in het klooster lockdown unlimited. En we hebben net de lockdown. Ja, maar dat is een. Dus verandert eigenlijk niks. Voor ons maakt het eigenlijk. Nee. Ja, het klinkt heel bijna een beetje raar, hoor. Maar voor ons maakt het heel weinig verschil. Ja. 3G, hè? 3 geloften. Ja, want het is nu nog maar 2G. Het is nu nog maar 2K plus. Nee, maar goed, nee, maar je moet en daarover te vertellen, hoe gaat dat dan in die rijke kloostertraditie? Bijvoorbeeld, hè? Ja. Dat je dus de ochtend, de middag, de avond, dan ben je weer bij die rituelen, dat je daar probeert ruimte te maken. En dat doen wij in het klooster, gaat dat vanzelf. Dat is een luxe situatie, hoor. Dat is een van de weinige momenten waar je daar voordeel aan hebt aan het klooster, dat dingen makkelijker maakt. Nou, daaromtrent, en daarover te vertellen. Dat is één lijn. Ja. De andere lijn die voor mij heel belangrijk is, is de lijn van de cultuur. Weet je, ik heb in mijn theologie de afgelopen jaren, dat is in mijn boeken, ik ben ook muzikant, dus dat betekent ik ben op een gegeven moment ook weer zelf muziek gaan maken. En dat is niet omdat ik nu mijn hobby per se aan iedereen tentoon wil stellen. Maar nee, omdat ik het belangrijk vind te zeggen, nou, de performance, dat kan ook een manier zijn om theologie te laten klinken. En als ik nou mooi kon dansen, dan deed ik dat. Maar dat is niet zo. Of als ik dus, was wel origineel geweest. Ja, voor een podcast wat minder geschikt. Want je hoort het niet. Hè? Nee, maar kijk, en ik ben dus dat. En ik wil dus dat ene, ja, dat komt een beetje op je af. Ik heb wel bepaalde thema's, die actualiteiten, die voor mij belangrijk zijn. Die pandemie is er zeker een. Maar er is ook het thema vluchtelingen. Daar heb ik ook in interviews nu al veel over gezegd. Zijn de eerste shitstorms. Ook die je over je heen krijgt. Ja. Dat begon al vrij vroeg. Omdat ik dus zeg, nou, in commentator zei, nou, rechts-Nederland zal weinig plezier aan broeder Thomas hebben, want hij staat een radicaal pacifisme voor en open grenzen van de Europese Unie. Nou, dat is ook zo. En dat, daar haal ik uit de regel van Benedictus. Daar staat, je moet iedere vreemdeling ontvangen als Christus zelf. Nou, maar in het klooster? Ook als natie of als klooster alleen? Als land. Nederland, België? Ja. Die moeten dat doen? Ik ben daar. Ik wil in ieder geval die radicale vraag nou eens toch eens aan de orde stellen. Waarom niet? En met welk recht kun je mensen aan een grens weigeren, die toevallig door een dictator gestuurd zijn? En waarom niet? Dan komen er miljoenen mensen. Nou, daar weet ik niet of er nou echt miljoenen komen. En als het zo is, dan denk ik, dat is in de geschiedenis altijd zo geweest. Ik ben zelf Duits van oorsprong. Als mijn ouders niet als toen geëvacueerden, zo noemden ze dat, ergens welkom waren geweest, dan was ik er nu niet. Ja. Dus ik vind die radicale vraag, vind ik belangrijk om te stellen. En natuurlijk snap ik ook wel dat politiek dan de taak heeft om naar compromissen te zoeken, om naar gangbare wegen te zoeken. Want elke Nederlander is een monnik of een christen, of een radicale christen. Nee, maar dat kun je ook vanuit het humanum, puur vanuit de heiligheid van elk mens. En dat denk ik als theoloog wel te moeten benoemen. Maar geloven mensen dat nog, de heiligheid van elk mens? Daar wil ik wel een pleidooi voor houden. Dat wordt je. Daar wil ik wel een pleidooi voor houden. En dat wil ik dus ook principieel doen. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens in principe die compassie in zich heeft. En daartoe ook in staat is. En als mensen dat niet willen, dat is ook goed. Maar dat is wat ik geloof. En daar getuigenis van af te leggen. En radicale vragen te stellen betekent voor mij om dat idealisme te durven, al is het naïef. Nou, ik ben liever naïef. Ik vind dat helemaal geen scheldwoord. Liever naïef dan corrupt. En ja, zo simpel is het. Er zit nog iets tussen natuurlijk. Maar ja, maar daar ga ik dus niet over. Nee. Dus ik vind de rol, ik vind dat die principiële vragen om nou eens elkaars heilige huisjes echt ook eens een keer te kunnen benoemen, te kunnen laten klinken, misschien daardoor begrip voor elkaar, dat die gesteld moeten worden. En dat ontbreekt in het publieke debat. Je begint meteen al met het compromis. En als er geen enkele, kijk, dat is dus de tweede lijn. Dus je geeft mij een goede voorzet, dat is die cultuur. Als theoloog des Vaderlands krijg je door de Van Meulen-Brauchmann Stichting een subsidie. Dan mag je dus een project neerzetten. Nou, en dat heet bij mij profetenstemmen. Ja. Dus ik wil in culturele performances met kunstenaars samen, een schrijver samen, een dichter. Ik ben daarmee bezig, maar ik kan nu nog niet zo ver dat ik kan zeggen wie dat nou precies gaan zijn. Maar we zijn toch al, dat wordt iets heel moois, beste luister, kan ik je nu al zeggen. Ben benieuwd. Dus hopelijk kan het ook in een theater. Want dat vind ik toch echt, dat het echt niet in een kerk, maar in een theater. Nou, maar daar dus, die profeten, dus ik ben daar nu eens weer eens in gaan lezen. Hè? Want ja, kijk, ik hoor die. Nou ja, dus die hoor ik in de kerk. Hè? Maar ook die, dat waren ook mensen. Nou, de profeet is niet degene die zich meteen nou daar wat van aantrekt. Geloven de mensen dat nou wat ik zeg? Of is het nou haalbaar is wat ik zeg? Is het een beetje haalbaar allemaal? Nee. Maar puur dat radicale geluid. En dat is niet dat nou ik ben. Het gaat mij niet om mensen. Daarom zeg ik ook profeten. Ik denk, laten we nou eens in een theater die oude Bijbelse profetenstemmen op een verrassende manier laten klinken. Nou, en als nou iets van die actualiteit ik dus niet bezwijk onder shitstorms. Want er zijn ook heel veel mensen die mij juist schrijven... oh, wat fantastisch dat iemand naïef durft te zijn. En ja. dat is en weer nog zo'n profetische stem wil laten horen. Weer eens gesprek open. Dus, en dat zijn ja. tot nog toe meer. Soms zie je onder krantenartikels, dat zul je wel herkennen... zie je dan, je moet in die fora moet je eigenlijk nooit kijken. Je niet op Twitter, toch? Nee, nou, ik zit wel heel veel op Facebook. Dus oh, ik ben ja, dus mensen die mij willen volgen... dat kunnen het beste ja. via mijn Facebookpagina. Dus slim, zeg ik maar meteen eventjes ja. onder mijn naam. Ja. Dus ga allemaal op mijn Facebookpagina. Nee, maar goed. maar als ik dat dus kan doorstaan... en mij dus hopelijk... ik hoop dat ik daar toch genoeg in vind. Maar als het maar eventjes lukt dat wij... een ruimte kunnen openen dat je iets beleeft van, ja, van dat soort geluiden. Dat noem ik ook radicaal. Ik bedoel daarmee niet politiek radicaal, maar radix, de wortel. Terug naar de wortel, ja, dan ben ik al blij. Daar ben ik dan nog even benieuwd naar, want ja. ik vroeg jou naar die missie... maar wat ik een beetje proef uit wat jij nu vertelt... is, het moet radicaler. Jouw missie is eigenlijk om... Gaat gewoon jarenlang hele dwarse dingen roepen. De boel ja. wakker te schudden. Maar, ja. maar zijn wij, en ik weet dan niet precies wie de wij is... de samenleving, maar misschien ook wel de kerk... te veel ingedut? Ja, ja? Dat denk ik in veel opzichten wel. Dus ik denk in die thema's die ik nu net even in de gauwigheid... Hè, want kijk, dat moet vluchtelingen. Ook even vluchtelingen... maar ook het persoonlijke leven wat pandemie betreft. Weet je, ik ja. vind ook daar, kijk, die hele debatten en zo... het is allemaal maar... aan de ene kant lijkt het heel, heel fel... maar ergens is het ook ontzettend voorspelbaar. En is het ook zo gepolariseerd dat ik denk... nou, probeer nou eens die ultieme vraag die daarboven ligt... kijk... te stellen. Heiligheid van leven, wat betekent dat nou? Dat vind ik in het geval van vluchtelingen. Maar mens. Ook in het geval van de pandemie. Wat versta je daar nou onder? En probeer dan nou eens elkaars heilige huisjes niet meteen af te branden, maar misschien wel te betreden. Dus je wil eigenlijk als het gaat om die bijvoorbeeld de pandemie of de vluchtelingendiscussie, wil jij een spaande dieper ja. van geloven nog dat ieder mens inherent en heilig is. Zo is het. En ik heb niet de pretentie dat ik nou op dat soort vragen... daar ben ik ook helemaal niet deskundig voor, hoor. Daar zitten in elke talkshow zitten mensen of die dat beter weten dan ja. ik. Maar je kunt wel vanuit dat diepere niveau... of dat hogere niveau, hoe je het wilt noemen... kun je wel vragen stellen, dus leg het mij nou eens uit. En vergeten we nou niet ook achterliggende vragen te stellen. Maar dat je gewoon zegt, nou, dit is ook een stem... Die het waard is om gehoord te worden, dat hoop ik in ieder geval. Dat mensen dat respecteren. En als ik dat als monnik doe, dan ben je daar kwetsbaar in, David, weet je. Want je stelt je natuurlijk totaal zelf ter beschikking. Nou, ik hoop dat mensen dat respecteren en daar respectvol mee omgaan... en juist niet daarop inschieten dat je zegt... ja, maar u als monnik, u bent van de kerk, of u bent dit... of u bent wereldvreemd, of u bent dat, of zo. Ja. Nou, daar kan ik wel allemaal wat over zeggen. Maar ze ook realiseren, dat is hetzelfde als dat ik hen op hun huwelijk aanspreek... of aan weet ik wat. En dat, ja, en dat kan heel gevoelig liggen. En, maar zou niet... We hebben het een heel gesprek gehad over geloven als doen... de kracht van het ritueel, ja. Het belichaamde... Ja. Ik hoor je nu heel veel dingen zeggen over wat je allemaal gaat zeggen. Hè? Dus dat is heel protestants op een bepaalde manier. Zou, als het over vluchtelingen gaat bijvoorbeeld... zou wij spreken het, een praktijk van radicale gastvrijheid... Ja. Zou je goed te zeggen in je klooster... Ja, maar dat doen we ook. Ja, dat doe je misschien al. En daar ga ik wat dingen over zeggen of schrijven. Dat is ook of, de bedoeling. Dat vind ik wel mooi. Breng je dat ook in de praktijk in de klooster? Bijvoorbeeld vluchtelingen. Ja, minder dan ik zou willen. Dat zeg ik jou ook heel eerlijk. Maar het is ook zo, aan ons kloosterdeur... kloppen geen vluchtelingen, weet je? Die komen niet in Leuven op de langs en maar die kan je zelf misschien uitnodigen. Nou, wat wij gedaan hebben, is dat wij in ieder geval voor buitenlandse zusters een woonunit gemaakt hebben. Dat zijn Afrikaanse, Aziatische enzovoorts, allemaal niet-westerse zusters die bij ons in de abdij nu wonen, die aan de KU Leuven dan kunnen studeren. Dus aan de universiteit in Leuven. En dat vinden wij een fantastische verrijking. En als het aan mij lag, gebeurde dat nog veel meer. Maar ja, kijk, weet je, je kunt bij ieder idealisme... kun je zeggen, goh, maar je kunt toch ook nog meer? Dus ja, zo kun je meteen de kop indrukken. Dat is wel een beetje flauw altijd. Maar dat vind ik ook altijd flauw. En daarom denk ik, nou, dat is wel iets wat wij wel proberen. Ja. Nee, okay. Ik dacht meer vanwege de stijl. Die daarover te vertellen, ja zeker. Omdat je zo liturgisch ritueel bent ingesteld. Zou ik me kunnen voorstellen dat... dat bij uitstek ook je bijdrage is op dit terrein. Nee, zeker. Maar weet je, Stefan, daarom is ook de reden dat dat profetenstemmen, dat wordt geen exegetisch project. Nee, dat is performatief. Ja, dus precies. Wij gaan performances doen. We gaan, en dat is ritueel, door en door. We gaan spoken word performances doen. We gaan muziek maken. Mm. We gaan verhalen vertellen. Storytelling en zo. En en als het te veel gesproken wordt, dan is het niks voor mij. Precies. Dus, dat hoop ik tenminste. En Stefan, blijft herkenbaar. Herken je dat? Mag het voor jou ook wel wat radicaler? Net als wat Thomas zegt. Oh, je praat hier tegen de meest middelmatige... Nou ja, maar jij was ook wel iemand die als theoloog des Vaderlands nog wel eens een knuppel in de toonbroek gooide. Al dan niet via Twitter of in de krant. Ik kan het niet altijd laten. Ik ben stiekem eigenlijk iemand die heel graag mensen verbindt en zo. Maar ik weet het vaak goed te verbergen. En bij mij is dat nou precies omgekeerd. Mensen zeggen vaak over mij, weet je, dat heel... heel erg radicaal overkomt en zo. Maar ik ben in wezen ben ik iemand die heel veel gelooft in communicatie en verbinden en religie. Daar lijken wij op elkaar. Precies. Ik kom wel van de hoekig uit de hoek, denk ik. Maar, vind ik wel meevallen, hoor. Ja, misschien valt ook mee. Maar zijn we ingedut? Zijn wij ingedut? Nou, mijn eerste vraag is altijd, wie bedoel je met wij? Daar ben ik niet radicaal genoeg voor. Om dan meteen ja te gaan roepen of nee te gaan roepen. Zo zit ik gewoon niet in elkaar. Ik ben daar te analytisch voor. Dan denk ik meteen, wie bedoel je met wij? Ja. Ja. En ik dat wel opschudden. Dat is wel interessant. Als analytisch ben ik ook wel, moet ik ook zijn als wetenschapper natuurlijk. Ja, anders kun je ook geen publicatie door een journal heen krijgen. Of hoogleraar worden. Maar ik ben in dat opzicht is voor mij ook de performance is ook de uitspraak. Dus weet je, dus als ik een lezing hou of zo, dan is die niet in eerste instantie een publiek analytisch, maar dan is die performatief. Zoals jij het nu zegt, vind ik dat wel mooi. Dan staat of valt het wel mij, denk ik, van of het in een mooie vorm zit. Of het goed gedaan wordt. Ik heb dus weinig met een bepaalde prekerigheid. Zijn wij niet allen zus of zijn we niet allen ingedut? Maar dat zei David, hè? Dat zei ik niet. Nee. Ik zou daar nooit zeggen. Geef hem het gehoord maar aan mij. Nee, alsjeblieft. Jij zei het. Wil je ik zei het. Ik zei het maar jij zei ja erop. Dus. Ja, dat deed ik uit beleefdheid. Dat is mooi zeg, heel mooi. Verbindend ook. Dat is fijn, gewoon ja zeggen uit beleefdheid. Maar als dat op een interessante, esthetische manier gebeurt... dat je geprikkeld wordt, dat is natuurlijk alleen maar prachtig. Nou ja, en dat is dus het idee. Dus ik zou iets van... Ik heb een agnostische schrijver, een romancier waar ik mee in gesprek ben. Ik heb een christelijke dichter waar je aan de gedichten eigenlijk niet merkt dat die christelijk is. Maar dat vind ik spannend, weet je. Ik maak zelf muziek, liederen. Ik heb met experimentele muzikanten die daar een soort iets in kunnen. Dat is op dit moment het plan, maar meer zal nog moeten blijken. We zullen zien. Dus gaan we de kerstdagen voor gebruiken om daar de rust en de stilte voor de profetische geluiden te kunnen benutten. De lofzang van Maria is dan een goed uitgangspunt. Het meest profetisch lied. En is meteen ook heel bijbels. Het Nieuwe Testament. Maar zover was ik ook al gekomen met mijn bijbelkennis, Stefan. Wij zingen dat iedere dag, jongen. Ja, dat weet ik wel. Magnificat. Magnificat. En de Rijken heeft hij van de troon gestoten. Dat is ook heel radicaal. De lofzang van Maria is heel radicaal. Uiterst radicaal. Ja, inderdaad, en de Rijken worden van de troon gestoten. Als ik nou ergens niet tegen kan, is dat als dat altijd maar gezegd wordt, maar zo letterlijk moet je dat allemaal niet opvatten. En zo, ik zei, oh nee, waarom niet? Maria leek het wel te menen daar toch? Dat lijkt mij toch, ja. Ze is er wel voor gegaan. Mooi. Tot slot ben ik nog heel veel benieuwd. Is het voor iedereen weggelegd, denk je zo? Schuilt er in iedereen een soort kloosterling, in zekere zin? Dat denk ik, ja. Maar... niet iedereens monnikensnaar in je eigen innerlijk wordt ook geraakt door datgene wat je als Benedictijns monnik bent. Dat niet. Zover gaan. Dat is niet voor iedereen weg. Voor veel mensen wel. Voor meer dan je denkt. Ja? Dat hangt ook met een beetje met de stijl samen. Je moet er een klik mee hebben enzovoorts. Anderen hebben dat misschien wel met Oosterse monniken en met meditatie en dit en dat. Allemaal prima. Maar ik denk die snaar, wat ik noem de monnikensnaar in jezelf, daar ben ik denk ik toch wel. Ieder mens die een heeft. Een monnikensnaar. Ja. En hoe kan je die beroeren? Die kun je beroeren door je te laten lichtjes laten prikkelen door de rijke vormen die veel culturen en religies daarvoor aanreiken. En mijn eigen DNA is er één. Maar ik zou dus in de advent iedereen willen wensen, zorg nou maar eens dat je tenminste afvraagt, waar is nou de monnikencel in mijn leven? Of in je eigen innerlijk zoiets. Ja. En dat gun ik iedereen toch wel. De monnikencel in mijn leven. Ja. een plek van stilte? Of een, nou, je maakt het dan meteen weer behoorlijk plat, vind ik. Ja, waar je het verlangen leert te voelen. Dat is het. En dat zijn voor veel mensen plekken van stilte. Daar zijn we vaak te druk voor. Maar ik zou je wel tegelijk zeggen... Nou, ik sprak onlangs iemand die uit de rave-cultuur komt... Ja, dus echt techno en disco en weet ik wat. Echt een subcultuur, want daar heb ik ook allemaal wat mee. Van. Oh, ja, maar daar heb ik veel mee. Ik heb daar ook laatst een verhaal over geschreven zelfs, over die ontmoeting. En die zei, voor mij is die monnikencel de dancefloor. En dat vond ik een hele prikkelende. Ja, dat is dus het tegenovergestelde van de stilte. Maar ja, daar beleef ik die innerlijke stijl. En dat vond ik een hele prikkelende. En daar dacht ik, ja verdorie, je kan ook gek worden van de stilte, hè? De fysieke, de 0 decibel. Er zit ook allemaal anders in elkaar. Dus wat dat nou maar is... Dat... Jij pleit ervoor, je moet in je eigen leven gaan kijken... waar is een plek, een moment waar je dat verlangen voelt. Toen mijn eerste boek in het Duits vertaald werd... had ik het de titel gegeven, dat Klooster im Leben. Dus het klooster in het leven. En de uitgever die belde toen en die zei... je hebt een foutje gemaakt, dan moet toch het leven in het klooster zijn. En ik zeg, nou je ziet, je hebt het nou net niet gesnapt. Nee, het gaat over het klooster in het leven. En toen zei hij, ja, maar dat kunnen we, dat snappen de lezers niet. En ik denk, nou, dat zal allemaal wel zijn, maar ik wil het toch echt zo. En dat is ook zo gebleven. Het klooster zoeken in je eigen leven. Daar gaat het om. Mooi. Nou, dankjewel voor deze kennismaking, Thomas. Ja, het was wel leuk, ja. Ik vond het ook leuk. Ja, ik vond het ook heel leuk. Ja. Ik vond het interessant. En wat vond jij ervan, Stefan? We moeten het nog een keer over de dood hebben, Thomas. Vind je? Ja, want daar ben je gespecialiseerd. Dat klopt. Het begrepen ritueel rond de dood. Ik vond dit een heel leuk gesprek. En ik ook. Het feit dat ik dit zeg, betekent dus dat er nog veel meer te praten valt. Dat is inderdaad een goed punt, want we zouden het ook gaan hebben over de dood. En dat klopt. Daar zijn we niet naartoe gekomen. En muziek hebben we ook nog niks over gezegd. We hebben het niet over de dood gehad, omdat het zo'n levendig gesprek was. Ja, yeah. Oh, dat is een mooie, ja, maar de dood dat is toch geen mooie paradox. Dat is zeker een mooie, dan merk je toch dat al die theologen ook een beetje wondkunstenaar zijn. Ja. Nou, dat kan nog, hè? Dus we gaan binnenkort een keer over de dood praten. Dat zou ik fantastisch vinden. We zeggen dat op een hele vrolijke manier. Maar... Nou, moet je horen, lachen en huilen... sluit elkaar niet uit, hè? Maar zitten juist vaak dicht tegen elkaar aan. En ik heb, voor mijn onderzoek 200 uitvaarten bezocht. En op een gegeven moment ontwikkel je daarbij namelijk een soort uitvaartondernemers humor. En je merkt daarbij dat een ironische kijk naar sommige situaties zijn gewoon ook echt heel komisch. En ook nabestaanden vinden dat totaal niet onpassend dat je hartelijk met hen kunt op een lachen. Maar ook met mensen die diep in rouw zijn. En dan liggen dus lachen en huilen dicht bij elkaar. Oké, dus als we over de dood gaan praten, gaan we ook wat grappen horen van jou. In die grappen en in de ironie daarvan zegt Søren Kierkegaard, om daar maar eens een mooi protestants denker aan te halen, die dan zegt, de ironie is ook al één opstap van wat hij later dan geloof zal noemen. Waarbij ik in zijn geloofsvisie totaal niet mee kan, maar die ironie vind ik dan wel leuk. Mooi, nou kijk eens aan, dit is een perfecte teaser gesprek. Ik maak wat meteen een beetje... Ik zeg niks meer, want zodra je het zegt, dan gaat Thomas gaat weer een nieuw blik open. De blik wordt binnenkort opengetrokken in een gesprek over de dood. Nou, ik kijk ernaar uit. Dank jullie wel. En dank voor je komst. En een goede reis terug ook naar de abdij weer in Leuven. Dank je wel. En ik zal voor jullie gaan bidden. Oh, dat is fijn. Dat is altijd zeer gewaardeerd. Ja, en ook al had je nou gezegd niet... dat is nou een van de mooie dingen, ook voor de luisteraars. Ik zal voor jullie allemaal dan gaan bidden. Want bidden is een van de weinige dingen. Als iemand zegt, dat doe ik voor je... ja, dan kun je wel zeggen, ik hoef het niet. Dan zeg ik, ja, ik doe het toch. Oh ja. En dan kun je niks aan, ook wel weer. Kun je niks, ja, en, je ja. Kunt, en jij kunt er niks aan doen. Ik had ook niet maar ik hoor dat jij het apprecieert, dus dat vind ik wel fijn. En ik kan het ook niet controleren natuurlijk. Nee, dat ook niet. Ik geloof dat ik al 5 keer dit gesprek heb afgerond. Ja, het gaat maar niet lukken, jongen. Dankjewel. Ja. Je hoorde een aflevering van de Ongelooflijke Podcast. Iedere zaterdag op zondagnacht hoor je op deze zender tussen 12 en 1 uur de Ongelooflijke Radio, waarin David Bogert en Stefan Paas iedere week een spraakmakende gast spreken over religie in een steeds ongeloviger Nederland. De Nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging heeft grote verwachtingen voor de provinciale statenverkiezingen volgende week. Zij niet alleen, want ook politieke analisten en peilingen voorspellen grote winst. In de NOS-podcast De Dag vertelt NRC-journalist Karel Smouter, schrijver van het boek Blauw-Wit-Rood, hoe de partij steeds grotere groepen kiezers aan zich weet te binden. En politiek verslaggever van RTV Drenthe, Sergio Vinkenvleugel, vertelt over de kiezers die een grotere groep sterkt dan de zogenoemde boze boeren. We hebben vanavond een politiek zwaargewicht uitgenodigd. Mensen, applaus voor Caroline. Karel, jij volgt Caroline van der Plas en de boer-burgerbeweging al sinds het prille begin. Zelfs al toen BBB nog niet eens een politieke partij was, maar een Twitter-account. En nu lijkt die partij in veel provincies heel erg groot te gaan worden. Op sommige plekken misschien zelfs wel de grootste. Ja, je zegt politiek zwaargewicht, maar over een paar maanden is het politiek lichtgewicht. Want ik ben aan de lijn. Had jij 4 jaar geleden verwacht dat er zoveel mensen warm voor zouden lopen? Nou, toen ik voor het eerst met haar op campagnepad ging, toen bestond de partij nog niet, maar toen bezocht ik met haar het weekend van het varken ergens in Noord-Brabant. En wat je toen zag gebeuren, is dat mensen een bepaalde adoratie richting haar hadden die ik eigenlijk niet zo vaak zie bij politici. Dus niet alleen boeren zelf, maar ook mensen uit de omgeving van het boerenland, die herkenden iets in haar, zeg maar. Ja, het is een topvrouw voor de boeren. Ja? Zij komt in ieder geval op voor de boeren en het platteland. Ik heb toen wel eens wat politicologen gesproken, dat was 4 jaar geleden. Die voorspelden van ze kan misschien 5-8 zetels halen. Nou ja, dat dacht ik ook een beetje. Mm-hmm. Maar dat het zeg maar zulke vormen zou aannemen, dat had ik ook niet verwacht. Nee. Dus veel heeft te maken met die aantrekkingskracht van Caroline van der Plas. Ja, we zijn er overheen, hè? Ja, 10.000 leden, ja. Ja. Dat is echt geweldig hoe we hier op de beurs ook al aan extra leden zijn gekomen. Ja? Ja, dat is leuk. Heel veel mensen. Dat is wel mooi. En dan ben jij er ook nog eens. Die sterrenstatus eigenlijk die ze inmiddels bijna heeft. Wat hoor jij dan kiezers over haar zeggen? Nou, dat ze net als hun is. Dus zij heeft een bepaalde autoriteit, zeg maar, die andere politici niet hebben. Ze is natuurlijk in de ogen van haar electoraat ook een outsider, zeg maar, die Den Haag bestormt. 18 maart 2021 kwam ik Den Haag binnenrijden op een trekker. En mensen dachten, wat is dat voor een gekke vrouw met zo'n gekke boerenpartij? Wat moet die allemaal? Inmiddels hebben we bewezen dat we best wel veel kunnen bereiken. En wat zij denk ik eerder dan de gevestigde partijen zag, en misschien ook wel scherper dan de gevestigde partijen, is dat er ontzettend veel sympathie voor die boeren bestaat. En ze zegt ook altijd, er werken 7 à 8 mensen op elke boerderij. Uh-huh. En die mensen hebben allemaal ook weer familie, zegt ze. En zij heeft denk ik heel goed aangevoeld dat er een hele wijde kring staat rondom die boeren, die daar sympathie voor heeft, voor die manier van leven. Ze heeft ook denk ik scherper dan andere partijen aangevoeld dat er zoiets bestaat als het gevoel gekleineerd te worden en dat er op je neergekeken wordt door het westen richting het oosten bijvoorbeeld, door de stad richting het platteland. En dat heeft zij een stem gegeven. En die kaart heeft ze heel nadrukkelijk gespeeld. Ja, wat je vanuit de stad soms niet zo goed scherp hebt, is dat de meerderheid van de Nederlanders niet in de Randstad woont. En dat heeft zij goed gezien. Ja, dus zij herkende direct hoe breed de onvrede van boeren gedeeld en gevoeld werd. Dus dat meer is dan die groep mensen alleen. Ja, precies. En een CDA en een VVD, hè, om maar even als voorbeeld te noemen, dat zijn natuurlijk kabinetspartijen. Ja. Dus die zetten aan de ene kant beleiden ze met de mond, nee, weet je, we komen voor jullie op en het gaat niet gebeuren. En aan de andere kant hebben ze een kabinetsdiscipline en zetten ze toch de handtekening overal onder. Het is de late zomer van 2019 als de toen nog agrarisch journaliste Caroline van der Plas zich in een koeienstal laat interviewen door Eén Vandaag. Ze is bezig om een politieke partij voor boeren op te richten die, zoals ze dan ook al zegt, een veel groter deel van het electoraat aanspreekt dan de traditionele partijen misschien denken. Wat de traditionele partijen denk ik niet zien. Die denken, nou weet je, het loopt wel los, want we hebben een grote achterban. Maar die achterban die is wel los aan het lopen nu. De boer-burgerbeweging wordt uiteindelijk in oktober 2019 officieel opgericht door dus Caroline van der Plas, samen met het op de agrarische sector gerichte marketingbureau Remarkable. Want, zo zegt ze in een aflevering van Argos Media Logica, dat is uiteindelijk de beste manier om aandacht te vestigen op het verhaal dat ze willen vertellen. Als je in de politiek zit, dan ben je voor de media interessanter. Dan word je uitgenodigd. Kijk, als je als Tweede Kamerlid ergens een mening over hebt, dan kom je eerder in de media dan dat je dat nogmaals hebt als als Caroline van der Plas uit Deventer. Ja, dan denk ze, ja, interesseert mij dat nou wat die vrouw vindt? Maar nu interesseert het ze wel. Caroline van der Plas reist stad en vooral land af om mensen toe te spreken en valt met haar duidelijke taal en no-nonsense overkomen in de smaak. Caroline van der Plas, welkom op het podium. U is aanspreken van supergoed. U bent gewoon helder, duidelijk, duidelijke mening ook. Het lukt, zoals bekend. Bij de verkiezingen in 2021 wordt er vooral in agrarische gemeenten in Twente en de Achterhoek veel op BBB gestemd. Genoeg in ieder geval om 1 zetel binnen te halen in de Tweede Kamer. Den Haag, here we are! En nu, 2 jaar later, doet de partij mee aan de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen van volgende week. De natuur staat op instorten. We kunnen geen dag wachten, want de natuur gaat kapot. Ja, dat is zo'n valse voorstelling van zaken. De BBB wil een halt toeroepen aan wat ze de uitverkoop van het platteland noemen. En ze willen het platteland behouden met, zoals dat heet, al zijn unieke kenmerken, tradities, levenswijze en cultuurlandschap. 99,7% van de mensen in Nederland eet van de boer. Iedereen kan alles doen wat ze willen. Thierry, Theo, Jacco, Maurits, zij kunnen doen wat ze doen. Omdat jullie elke dag voor het eten zorgen. NRC-journalist Karel Smouter volgt de opkomst van BBB en Caroline van der Plas dus al jaren. En hij schreef ook het boek Blauw, Wit, Rood. De boerenopstand als spiegel voor Nederland. En dat Caroline van der Plas zo goed inzag dat het verhaal van het platteland nog wel eens heel groot kon worden, dat was volgens hem niet verwonderlijk. Zij komt uit het communicatievak, heeft jaren ook voor agrarische vakbladen en dergelijke gewerkt. En nou, in de periode dat ik haar begon te volgen, was zij al een soort stem die gekend werd op het platteland. Haar columns die gingen telkens viraal. En nou ja, je merkte gewoon ook toen ik voor het eerst met haar op pad was, dat, ja, dat ze al een bepaalde status had. Dus dat was in de zomer van 2019, hè? Ja. Nou ja, in de zomer daarvoor zeg maar, zag je inderdaad dat ze plannen aan het maken was voor het beginnen van wat ze toen nog een beweging noemden. Ze wilde het nog geen partij noemen. Maar uiteindelijk, ja, in de loop van september dat jaar werd duidelijk dat ze een partij zou beginnen. En dat kreeg vleugels toen Tjeerd de Groot van D66 op een gegeven moment zei, op 9 september 2019, dat de veestapel gehalveerd moest worden. Uh-huh. En nou ja, de column die ze toen schreef, zeg maar, die ging echt het hele agrarische internet over, om het zo maar te zeggen. En vond ontzettend veel bijstanders. En dat heeft denk ik haar partij vleugels gegeven. Dus ik denk niet dat het haar partij heeft opgericht in reactie op de stikstofregels. Maar het is wel zo dat die stikstofregels, ja, de partij hebben laten vliegen. Ja, en de boerenprotesten die toen ook opkwamen. Precies, dat liep eigenlijk gelijk op in de tijd. Dus ja. Want ja, dat was de tijd dat de eerste omgekeerde vlaggen te zien waren. Ja, nog lang niet op de schaal van nu hoor. Maar je zag inderdaad op een aantal erven boeren ja, de vlag op zijn kop hangen. Aanvankelijk was het overigens een reactie op ja, een ander fenomeen. Namelijk dierenactivisten die erven betreden. Je had dat jaar een groep van ruim 70 activisten uit heel de wereld die in Boksel een erfinspectie deden. Nou ja, dat heeft boeren toen zeg maar, als het ware verenigd. Dat was ook het begin van Farmers Defence Force. En je zou kunnen zeggen, de infrastructuur voor de acties was er al. En toen nou ja, kwam daar op een gegeven moment D66 die een punt maakte eigenlijk van de stikstofregels overheen. En dat gaf eigenlijk ja, Caroline van der Plas, maar ook de Farmers Defence Force, Agractie, de perfecte munitie om ja, naar het Malieveld te gaan. En op de dag dat de boeren op het Malieveld stonden, presenteerde zij in Deventer het plan voor haar campagne. Ja. Ja. En waar richtte zij zich op? Want jij zegt, ik zag sowieso een vrouw die dus heel veel mensen aansprak. En ook misschien een vrouw met een missie. Maar wat was haar missie dan precies? Nou, haar missie was lange tijd om zeg maar de beeldvorming rondom boeren recht te zetten. Ze was altijd bezig met de frames van anderen. Dus als Partij voor de Dieren ergens mee kwam, ja, dan stelde zij daar iets tegenover. Ze was heel erg druk met lesboeken. Wat kinderen dus meekrijgen over de agrarische sector. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ze eigenlijk zelf haar eigen frames ging ontwerpen en de wereld in ging brengen. Bijvoorbeeld het frame dat boeren geen vervuilers zijn, maar natuurbeheerders. Het frame dat we ons kwetsbaar maken als we afhankelijk zijn van voedselproductie vanuit het buitenland. Het frame dat het Westen bepaalt hoe wij moeten leven. Dat zijn echt frames die zij als het ware de discussie ingepompt heeft de afgelopen jaren. En wat ik ook wel interessant vond daarbij is dat haar missie ook heel nadrukkelijk was vanaf het begin al om in de media te komen. Mm-hmm. Dus en heeft het precies zo uitgekomen. Hè? Ik bedoel, ze is niet weg te slaan geweest de afgelopen jaren uit de talkshows. En nog steeds ja, weet ze de weg naar Hilversum heel goed te vinden. Ja, ze weet hem te vinden en ook heel goed te benutten. Want ze is ook gewoon heel mediageniek hè, in die optredens. Ja. En overigens ook in de Tweede Kamer, in debatten, kan ze zichzelf ook heel goed op de kaart zetten. Ja. Dus ja, je kan eigenlijk niet anders zeggen dan dat zij ook gewoon een heel groot politiek talent is, toch? Ja, nou, ik vind het moeilijk om als journalist te beoordelen of iemand talent heeft of niet. Maar ik heb wel altijd waargenomen. Ze doet iets heel goed. Ik heb altijd waargenomen dat zij een bepaalde energie heeft. Ja, die je misschien wel voor het laatste Nederland zag rondom Pim Fortuyn. Dus de laatste keer dat ik haar zag optreden in Barneveld, in een grote hal met 1000 ondernemers, zag ik na afloop echt een rij van mensen die met haar op de foto wilden, een selfie wilden maken. Nou ja, er zijn niet zo heel veel politici die status hebben in Nederland. Nee. Dus, ja. En zij is dus ook, en de boer-burgerbeweging is inmiddels uitgegroeid tot een partij die veel meer mensen dan boeren dus trekt. Jij hebt dit weekend nog door Salland in het oosten van het land gefietst, hè, voor NRC, om naar daar de stemming te peilen onder kiezers. Wat hoorde je terug? Waarom stemmen mensen op BBB daar? Nou, wat je daar in ieder geval ziet, is dat in praktisch ieder weiland wel een bord van de boer-burgerbeweging staat. En wat je wel ziet is dat in een gebied waar van oudsher de CDA de partij was waar je op stemde als christenen, of eventueel nog ChristenUnie of SGP, ja, dat geen vanzelfsprekende keuzes meer zijn. En dat heeft natuurlijk alles met de secularisatie te maken die ook het Nederlandse platteland intussen ruimschoots bereikt heeft. En je ziet dat mensen 4 jaar geleden al inderdaad Forum voor Democratie als een alternatief zagen. Thierry Baudet was toen de enige die echt de boeren opzocht als groep. En je ziet nu dat BBB dat is. En wat mensen hier vertellen is bijvoorbeeld zij geeft ons tenminste het gevoel dat we een stem hebben in Den Haag. Daar komt het in essentie op neer. Dus verschillende mensen die ik aan de deur sprak toen tijdens ons buurtonderzoek, die zeiden ook van er bestaat allerlei vooroordelen over ons. Hè? Dat we dom zouden zijn bijvoorbeeld omdat we een accent hebben. Dat we niet naar het theater zouden gaan omdat we op afstand van het theater wonen. Nou ja, zij laat zien van je kunt gewoon een vrouw van de wereld zijn, zeg maar. Meepraten met iedereen in Den Haag. Zonder jezelf te verloochenen. En ik denk dat die factor identiteit, zeg maar, iets is wat andere partijen ook bijna niet kunnen kopiëren. Omdat zij, als vrouw uit de streek, zeg maar, dat gewoon heeft. Ja. Dus dat gaat veel verder dan die stikstofdiscussie waar het natuurlijk de hele tijd om draait. Ja, veel boeren zeggen uiteindelijk ook wel, en ook veel omstanders rondom de boeren, want we snappen best dat er iets moet veranderen. Maar Caroline van der Plas geeft in als het ware, het gevoel dat ze daar nog een beetje grip op houden, zou je kunnen zeggen. Dus, een ander punt dat ze veel maakt is van boeren moeten wel gecompenseerd worden voor wat we als samenleving van hun vragen. En dat is een talking point die veel boeren zelf ook op de lippen bestorven ligt. Ja, ja. Ja. En jij woont zelf in Deventer. Ja. Wordt dit gevoel ook zo ervaren in de steden? Nou, wat je wel ziet is dat die kloof tussen stad en platteland, waar het telkens over gaat, die bestaat ook wel tussen steden in het oosten en het platteland in het oosten. Wat je toch in de stad ook al veel hoort is dat ze zich storen aan het feit dat zij zich presenteert als de stem van Overijssel bijvoorbeeld. Hè. Toen de campagne begon zei ze, we pakken Overijssel, dit is onze provincie. Terwijl juist in steden toch ook wel vaak GroenLinks, D66 gestemd wordt. In elk geval andere partijen. En je ziet ook wel langzaam wat backlash ontstaan. Dat mensen zeggen van zij lijkt al te doen alsof het hele platteland bestaat uit boeren die geen vooruitgang willen. Terwijl wij zijn er ook nog. Dus, dus dat zie je ook gebeuren. Ja. Hoe zou jij tot slot de boer-burgerbeweging nou typeren? Hoe duid je deze enorm explosieve opkomst? Nou ja, ik vind het toch wel een soort emancipatiebeweging in. Dus een groep mensen die tot op heden onvoldoende gehoord werd, krijgt een stem in de politieke arena, in de media arena. Dat is ook niet de eerste keer dat gebeurt. 100 jaar geleden al zag je Abraham Kuypert als de voorman van de gereformeerden, zeg maar. De kleine luiden, zoals hij deze groep liefkozend noemde, dat doen. Je zag het 20 jaar geleden met Fortuyn, die de inwoners van de oude stadswijken zeg maar een stem gaf, die hun buurten niet meer herkenden. Iets dergelijks zie je nu dus, denk ik, met regionaal onbehagen gebeuren. Regionaal onbehagen krijgt een stem. En in de vorm van de BBB. Ja. Het lijkt erop dat de VVD groot blijft. Maar ook nieuwkomer BBB doet het goed bij de kiezer. Blijkt allemaal uit onderzoek van het 1 Vandaag opiniepanel. Peilingen zijn palingen, wordt er ook wel in Den Haag gezegd. Maar als we de zetelpeilingen van 1 Vandaag en Ipsos mogen geloven, dan gaat de boer-burgerbeweging in veel provincies met een fors aantal zetels debuteren. Als we bijvoorbeeld Overijssel erbij pakken, zien we dat nieuwkomer BBB met een fors aantal zetels de provincie inkomt. De VVD heeft er evenveel, maar vooral in veel noordelijke en oostelijke provincies is de winst voor de boer-burgerbeweging gigantisch. Vooral in het noordoosten van het land schudt de partij de provinciale politiek op. In Groningen bijvoorbeeld is de partij nu zelfs in één klap de grootste. Ik denk dat wij in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland sowieso wel de grootste zouden kunnen worden. Zelf denkt BBB-leider Caroline van der Plas dat haar partij in wel 5 provincies de grootste kan worden. Volgens de laatste Ipsos-peiling maakt de partij in ieder geval ook in Drenthe een goede kans om de grootste te worden. En de BBB is daar dan ook het gesprek van de dag, vertelt politiek verslaggever van RTV Drenthe, Serge Vinkenvleugel. Nou ja, je ziet natuurlijk wel dat die peiling natuurlijk wel her en der het gesprek is. En je ziet natuurlijk dat, maar goed, dat is natuurlijk weer politieke in-crowd, dat ze zeggen het niet openlijk. Maar bij het CDA, die zwaar verliest, zie je dat het zweet over de rug gaat lopen. Maar het is wel, er wordt wel over gesproken. En wat zijn nou de thema's waardoor mensen in Drenthe bij de boer-burgerbeweging uitkomen? Ja, ik denk dat er, maar dit is een beetje filosofie van de koude grond van een politiek statenverslaggever, dat er twee soorten, nou ja, types mensen zijn die naar de BBB gaan. Dat zijn mensen die iets hebben met de agrarische sector. En dan bedoel ik niet alleen louter melkveehouders of akkerbouwers of boeren. Dan bedoel ik ook mensen die bij loonbedrijven werken, hoveniers, mensen die bij toeleveringsbedrijven van boeren werken, he, die het voer brengen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld landbouwvoertuigen verkopen. He. Op de BBB-lijst staat ook prominent in de top 5 van kandidaten staat een trekkerhandelaar bijvoorbeeld. En ik denk dat dat de mensen zijn die in eerste instantie heel erg iets hebben met BBB. Misschien heb je nog een tweede subcategorie. Dat zijn mensen die op het platteland wonen, in dorpen, en die eigenlijk wel sympathie hebben voor de boer en hoe hij zijn werk doet. En die heel erg verweven zijn met die omgeving. He, dus niet per se agrariër, maar wel heel erg levend op het platteland. Nou ja, en dan heb je nog een derde groep, denk ik. En ik denk dat dat gewoon mensen zijn die een proteststem willen laten horen. En richting het vierde kabinet Rutte, van zo willen we het niet. En dat zijn dan misschien mensen die te fatsoenlijk zijn of zelf niet willen stemmen op bijvoorbeeld een partij als PVV of Forum. Maar die wel een proteststem willen laten horen. Nou ja, dan, kijk, BBB zit natuurlijk ook ergens redelijk rechts van het midden, als je kijkt naar een heleboel dingen. Maar ja, die blijven ver weg van uitermate rechtse dingen. Dus dat is een beetje het profiel wat je met psychologie van de koude grond, zoals jij dat noemt, kan opmaken van de BBB-kiezer in Drenthe. Aan de ene kant dus mensen die in de breedste zin van het woord iets met landbouw hebben. En aan de andere kant die proteststemmen, zo gezegd, of mensen die zich een ander geluid in Den Haag willen laten horen. Maar wat zijn de thema's waar dat om draait? Wat speelt er in Drenthe op dit moment vooral? Nou ja, dat zijn wel twee dingen die heel erg hoog op het lijstje staan. Stikstof en de wolf. En dan kun je afvragen, zijn dat nou de belangrijkste onderwerpen voor zo'n wolf? Maar dat zijn wel dingen die in de agrarische sector heel erg spelen. Boeren die natuurlijk alles behalve uitgekocht willen worden. Een deel van de boeren die wel ziet, ja, we zullen wel iets moeten doen, want wij zijn de grootste uitstoters van stikstof. Dus we zullen daar wel iets aan moeten doen. Maar die zitten allemaal heel vaak op de koers van iets anders boeren, technische aanpassingen aan stallen, met allerlei filters en dat soort zaken. Ik ken bijna geen boer, behalve dan diegenen die geen opvolger hebben of echt knijter op slot zitten, die zeggen van, nou, weet je wat, we gaan er gewoon mee stoppen. Nou ja, en het verplichte uitkopen hangt natuurlijk boven de markt. Nou ja, dat kan een reden zijn dat zij bij BBB natuurlijk hun partij vinden. Nou ja, en de wolf, hè, dat is een discussie hier die echt al bijna 2 jaar duurt in provinciale staten. Je ziet dat daar heel veel angst en emotie is bijgekomen. Je ziet dat daar polarisatie in zit. Je bent of heel erg voor dat die wolf hier is. En dat zit dan heel erg aan de kant bijvoorbeeld van de Partij voor de Dieren of mensen die heel erg van natuur houden. En aan de andere kant heb je dan vooral de rechtse partijen die zeggen, ja, wolf niet hier. En BBB is er daar een van die zegt, ja, er is geen plek voor dat dier hier, hij moet weg. Nou, je ziet dat die discussie heel erg ook gedomineerd wordt door, wat ik zei, door angst en polarisatie. Je hebt hier schapenhouders gehad, die komen gewoon dode schapen in de hal van het provinciehuis dumpen. Ja, om maar aan te geven hoe hoog die emoties ook oplopen. En, ja. En wat gaat dit nou allemaal uiteindelijk, die verwachte grote groei van de BBB, uiteindelijk betekenen voor de verhoudingen in het Drentse provinciebestuur? Kijk, het is natuurlijk nu nog maar een peiling en die zegt niet altijd alles, maar ze staan voorlopig op 9. Dat is een heel hoog zetelaantal, in één klap op 9. als zij een college over rechts zouden willen gaan maken, dan ben ik wel heel erg benieuwd. Want ze zijn natuurlijk tegen de wolf. Nou, als je daar iets mee wil, dan zul je naar Europa moeten. Dat moet dan via Den Haag. Maar dan zul je die regels die uit Europa komen en vrij streng zijn voor deze beschermde diersoort, die zul je ergens moeten oprekken. Kan een lange weg zijn. En dat stikstofverhaal, daar ben ik vooral benieuwd naar. Kijk, je kunt wel tegen de huidige aanpak van het kabinet zijn, maar heb je dan ook een hele goede second oplossing? Dus het wordt nog lastig als het inderdaad zover komt dat het tot besturen zou komen om dan ook de kiezers tevreden te stellen. Nou ja, degene die een proteststem hebben uitgebracht dan op BBB, ja, die zullen waarschijnlijk bij laten denken van nou mooi, zij zijn tegen het aanpak van stikstof. Nou, we zien het wel weer even. Maar ja, je moet ook kwaliteit van besturen hebben. En ja. Dus wat gaat dat dan betekenen voor het stikstofdossier in de provincie? Nou ja, dat kan dan dus tot een clash leiden tussen het kabinetsbeleid en wat de provincie dan uiteindelijk zou willen. Ja, en daar is Drenthe natuurlijk dan ook weer niet uniek in, want dat speelt op meer plekken in het land. Noorden, Overijssel ook. Ja. Dat gaan we allemaal ongetwijfeld de komende weken beleven en zien hoe die besturen zich gaan vormen, hoe groot uiteindelijk deze partij ook zal worden. Maar voor nu in ieder geval bedankt voor het inkijkje in Drenthe, om wat beter te begrijpen waar die stemmen dan allemaal vandaan komen. Dankjewel, Serge Vinkvleugel. Graag gedaan. Je hoorde de NOS-podcast De Dag. Iedere werkdag vind je in je favoriete podcast-app een nieuwe aflevering. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty, darling, do not cry. And I will sing a lullaby. I will sing a lullaby. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep pretty, darling, do not cry. Dit was Golden Slumber van Elbow. Shino Numansen. De nacht van EO. Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Een dag om stil te staan bij strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Het hoofdthema dit jaar is onbeperkt leefbaar. Landelijk wordt er veel aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld het leefbaar maken van de openbare ruimtes en de straat. En we spreken vandaag met stadssociologe Linda Zuiderwijk. Goedemorgen, Linda. Goedemorgen. Wat is Internationale Vrouwendag voor jou? Ik denk dat twee dingen zijn. Eén, persoonlijk met twee dochters vind ik het heel belangrijk dat er aandacht aan wordt besteed. Maar ook zakelijk gezien, professioneel gezien, vind ik het heel fijn om te kunnen reflecteren op de sociale verhoudingen tussen mannen en vrouwen en tussen andere groepen. En daarvoor is Internationale Vrouwendag ook een mooi kristallisatiepunt om het over de positie van vrouwen te hebben. Ja, precies. En waarom ligt dit jaar dan de nadruk op onbeperkt leefbaar? Nou, ik denk dat we sociologisch gezien op veel vlakken in de samenleving nog steeds moeten constateren dat vrouwen een andere kwaliteit van leven ervaren. Ze vinden andere dingen prettig of ze vinden dingen minder prettig. En dat is iets waar we aandacht aan moeten besteden. En dat is ook zeker iets wat je op verschillende plekken dus terugziet. Denk aan de werkvloer, maar dus ook in de stad en op straat. Dat is ook zeker een plek waar leefbaarheid speelt. Oké, en jij bent stadssocioloog. Wat houdt dat precies in? Ik dacht altijd dat dat allemaal heel vanzelfsprekend was. Nou, dat is het niet, want je bent zeker niet de enige die dat vraagt. Als stadssocioloog probeer ik te kijken naar het kleine wat ik om me heen zie. Dus ja, op straat en in allerlei andere openbare ruimtes. En dat probeer ik te verklaren vanuit het grote. Dus grote ontwikkelingen waar het gaat over migratie, klimaatverandering. Maar ook economische verhoudingen, culturele veranderingen. Dus al die grote vraagstukken waar je in het nieuws zeg maar van hoort. Daarvan probeer ik te kijken van wat betekent dat nou voor het leven om ons heen. En er zijn natuurlijk ook stadssociologen die hebben andere uitgangspunten. Maar dit is wel iets wat ons allemaal, wat we allemaal delen. En waarom wilde je zo graag stadssocioloog worden? Ik denk dat ik gewoon heel nieuwsgierig ben naar hoe wij als mensen onze leefomgeving eigen maken. Dus ik ben altijd al aan het graven geweest, ook letterlijk. Vroeger in onze achtertuin naar overblijfselen van mensen die er voor ons hadden gewoond. En dat heeft zich eigenlijk steeds groter gemaakt. Dat is uitgegroeid. En ik heb een tijdje in Berlijn gestudeerd. En toen kwam ik deze studie tegen. Toen dacht ik, ja, maar dit is het. En dat doe ik nu al bijna 20 jaar lang. En dat bevalt me echt heel goed. Oké, nou top. En jij bent dus wel bekend met het probleem dat de stad soms beperkt leefbaar is voor vrouwen. Ja, zeker. En dat is ook iets wat uit verschillende onderzoeken ook blijkt. Er is volgens mij in 2018 een mooi onderzoek geweest van Fischer en Van der Veen van de Erasmus Universiteit. Die hebben laten zien dat straatintimidatie voor bijna de helft van de vrouwen een alledaagse belevenis is. Zo, de helft? Dat is best veel. Yeah. Klinkt voor mij tenminste wel heel veel. Ja, en aan de andere kant verbaast het me ook niet. Want als ik om me heen kijk, denk ik, ja, maar wie heeft het nou bijna niet meegemaakt als ik naar de vrouwen kijk? En zeker ook als ik naar de studenten van nu kijk, denk ik, ja, ik heb daar ook gezeten. Ik ervaar dat nu niet meer zo, maar hoe ervaren jullie dat dagelijks op straat? Dus dat zijn toch wel vragen. Dat is heel belangrijk, ja. En waarom is de straat momenteel dan niet geschikt voor vrouwen? Dat komt door verschillende punten. Kijk, enerzijds kunnen we iets zeggen over de inrichting van de straat. Dat is waar het beter kan, maar daar kan ik zo nog wel iets over zeggen. Eerst even die puntjes maken. We kunnen ook kijken naar het beleid en management van de straat. Van hoe gebeurt dat dan en kunnen we daarin iets anders doen? En ten derde hebben we natuurlijk ook het gedrag, vaak groepsgedrag van anderen op straat, wat een onveilig gevoel geeft. Dus wat niet goed is voor de leefbaarheidsbeleving en de veiligheidsbeleving van vrouwen op straat. En dan misschien vooral de jonge meiden. Dat zijn eigenlijk wel factoren die met elkaar samenhangen. Maar soms kun je er natuurlijk ook wat aan doen. Dus dat is wel fijn. Ja, maar is de straat dan ook meer ingericht voor mannen bijvoorbeeld? Of zou je dat weer niet kunnen zeggen? Nou, de straat is in ieder geval grotendeels ingericht door mannen. En dat is niet dat zij zich bewust hebben willen richten op alleen maar mannen. Maar dat is wel iets wat onbewust toch gebeurt. En dat zien we ook terug in de... Kijk, als we kijken naar maatschappelijke verhoudingen, dan zien we nu nog steeds dat mannen vaker fulltime werken. Dus er is een bepaalde scheiding tussen wonen en werken. En dat zien we terug in hoe de stad is opgebouwd. Dus de moderne stad vlak na de Tweede Wereldoorlog Er zijn natuurlijk ook de suburbs opgekomen. En dat was dan meer het vrouwelijke domein. En de binnenstad was meer het mannelijke domein. Dus zowel op straat. Denk aan de inrichting van, is hier genoeg verlicht? Is het hier groen? Wat zijn de looproutes? Als op het grotere stadsplan kun je eigenlijk die scheve verhouding tussen man en vrouw terugzien. Voel je jezelf ook wel eens beperkt op straat? Niet meer. Maar ik heb ook in Rotterdam gestudeerd, waar ik het net over had, met een mooie onderzoek naar straatintimidatie. Ja, daar heb ik ook wel dingen meegemaakt die ik eigenlijk helemaal niet zo heel gek vond. Maar nu ik er wat ouder ben en daarop terugkijk, denk ik, joh, dat heb je wel meegemaakt. Ja. Hè, dat je in een tunnel rijdt en toch snel die tunnel uit wilt, omdat daarachter een stel jongens op de fiets aankomt die misschien helemaal niks geks willen. Maar dat gevoel van, oh, dit is mijn enige route die ik kan nemen. Dat kan ik nog goed voor de geest halen. En wat maakt het dat je dat dan nu niet meer voelt? Ik denk, ik ben ouder geworden. Ik sta steviger in mijn schoenen. Ik durf te zeggen dat ik nergens meer bang voor ben. Ik weet niet of dat in de realiteit ook zo is. Maar ik verbaas me niet meer. En ik denk dat ik daar totaal geen probleem van maak om langs mensen te lopen of op een donkere straat te lopen. Ik heb ergens het gevoel dat ik er overheen ben gegroeid. Maar ja, ik wil niet mezelf te veel credit geven daarvoor. Want misschien zijn er ook nog wel dingen in de samenleving veranderd die het ook beter maken. Dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante vraag. Oké, en kun je ook meer voorbeelden geven van de straat die masculin is ingericht? Want je had het net al over misschien meer verlichting. Wat zouden nou echt concrete voorbeelden kunnen zijn die wij kunnen veranderen aan de straat? Ja, nou, heel concreet is inderdaad verlichting een goed punt. Op veel plekken is het toch relatief donker. En is het belangrijk voor het veiligheidsgevoel dat daar voldoende verlichting is. Dat is ook op andere punten in de inrichting. Denk aan groen. Dat wordt ook geassocieerd met een meer feminine inrichting. Dus minder, minder stenige omgeving. Maar denk ook aan de looproutes, aka de vluchtroutes. Dat je verschillende mogelijkheden hebt om van A naar B te komen. En ook misschien wat kunt ontlopen als je dat zou willen. En als het gaat over dat ontlopen, er zijn zeker wel beleidsinitiatieven geweest om vrouwen zich veiliger te laten voelen. In Rotterdam was er een speciale app geïntroduceerd, ook mede naar aanleiding van het onderzoek. Dat heeft weinig effect gehad. Oké. Maar het wordt wel geprobeerd. Dus dat zijn ook, dan hoeven we niet de inrichting aan te passen, maar door beleid te implementeren wat het gedrag kan aanpassen, dan zijn we ook alweer een hele stap verder. Bizar eigenlijk, hè, als je er stil bij staat. Ik heb bijvoorbeeld altijd wel, als ik laat op de avond of misschien in de nacht een vriendin afzet thuis, dat ik echt even wacht tot ik zie dat zij veilig binnen is. En dan pas rij ik weg. Maar als ik bijvoorbeeld een mannelijke vriend van mij afzet, ja, dan doe ik dat toch minder snel. Ja, maar wij zijn ons ook, ik denk dat we ons in de loop van de jaren ook bewuster worden van de analyses, eigenlijk de risicoanalyses die wij als vrouwen maken. Dat blijkt ook uit onderzoek van andere groepen, ook professionals, zijn zich daar vaak niet van bewust. Dat precies dat wat jij doet, even kijken of mijn vriendin veilig aankomt. Maar misschien zijn er ook wel vrouwen die erkennen dat ze hun gedrag op andere manieren aanpassen. Door bijvoorbeeld een andere route te nemen, andere kleding te kiezen. Misschien ook niet de kortste route naar huis te nemen, omdat dat door een park heen is en daar voel je je niet veilig. Dus er zijn allemaal kleine elementjes in ons gedrag. Die toch wel laten zien van ja, wij voelen dat hier iets is voor ons met leefbaarheid en veiligheid. We passen ons een beetje aan. Dat zijn echt kleine dingetjes soms. En tegelijkertijd vraag ik me dan ook af, is het niet zo dat het ons is aangepraat? Bijvoorbeeld ouders die zeggen van niet alleen naar huis lopen, noem het maar op. Ja, dat vind ik echt een hele interessante vraag. Ja, ja, misschien wel. Eventjes kijken. Of zou het een combinatie kunnen zijn? Natuurlijk ook, nou, dat komt natuurlijk uit ervaringen, hè. Dus onze moeders en de moeders daarvoor, die hebben ook bepaalde ervaringen gehad. En dat wil heus niet zeggen dat dat nu allemaal nog realistisch is. Maar als we dus kijken in onze geschiedenis, in onze herinneringen, die dus verder teruggaan dan alleen die van ons. Ja, dan zijn er gewoon redenen om aan te nemen dat het voor vrouwen onveiliger is op straat. Dus het is misschien deels aangepraat, maar het beschermt je daarmee ook wel. En is er iets wat we vandaag kunnen doen om ons meer bewust te worden van dit probleem? Ja, dat vind ik echt een hele leuke vraag. Want er zijn zeker dingen die wij kunnen doen zodra we straks naar buiten stappen om naar huis te gaan van ons werk of om naar ons werk toe te gaan. Ik denk altijd van, kunnen we kijken of mensen als straatsocioloog naar buiten kunnen gaan? En dat wil zeggen, kijk eens om je heen. En wie zie je dan? Ja. En wie zie je dan ook niet? Want dat kan een hele functionele reden hebben. Bijvoorbeeld het tijdstip. Hè? Het is nu nog super vroeg, dus je zult weinig mensen zien. Maar als je later op de dag naar buiten gaat en je stelt jezelf die vragen, dan zijn er misschien wel mensen die zich niet prettig voelen op die plek. En Linda, ik wil je heel erg bedanken, want ons tijd is helaas op. NPO Radio 1. Ah, jammer. 5 uur, Mariette Kroon.